چې د پیغمبر علیه السلام سره نازل شوی دی. دا کلام الهی د هدایت نور. اولئک هم المفلحون، دا خلق چې دی الله پاک فرمایي دا کامیاب دین. یا ایها الناس، قل یا ایها الناس، دا نبی علیه السلام اگر چې امید دی لیکن د بعثت به تر امیینو یعنی تر عربو پورې خاص نه وي، بلکې دا د ټولې دنیا د پاره پیغمبر دی. قل تو ورته ووایم، یا ایها الناس، اے انسانانو، انی رسول الله الیکم، بشک زه د الله استازی یم تاسو ته، جمیعا ټولو ته. نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته په یو څو خبرو فضیلت راکړی شوی دی. یو دا چې ارسلتو الی الناس کافتا، ټولې دنیا ته زه پیغمبر یم. دویم دا چې د پیغمبرۍ اختتام په ما باندې راغلو، ختم بی النبیون. او دریم دا چې مقام د شفاعت. څلورم، احلت لی الغنائم، ما ته غنائم الله حلال کړو. پنځم دا چې جعلیت لی الارض مسجدا و طهورا، ټول ځمکه ما ته مسجد او د تیمم ځای دی. او شپږم دا چې نصرتو بالرعب، دشمن د لورې نه زما نه ویریږي. اووم دا چې اوتیتو جوامع الکلمی، ما ته الله پاک جوامع الکلم راکړي. داسې کلمات دي چې مختصر دي او معناګانې ډېرې دي. نو د ټولې دنیا د پاره زه پیغمبر یم. الذی، دا مبتدا کا، او لا اله الا هو، دا ورته خبر کا. یا الذی مفعول به د پاره د فعل مقدره کا چې اعنی الذی، او یا الذی خبر د پاره د مبتدا مقدره کا چې هو الذی، لا هو الذی له ملک السماوات والارض، الله هغه ذات دی چې د ده د پاره بادشاهي د علویاتو د سفلویاتو دم. لا اله الا هو، دا بیان د پاره د ما قبل دی، او یا بدل دی د دې سلې نه. لهو ملک السماوات والارض، دا مبدل منه، او لا اله الا هو یحیی و یمیت، دا ترینه بدل، او یا خبر د پاره د الذی. فآمنوا بالله، نو تاسو ایمان راوړئ په الله و رسوله او د الله په پیغمبر. نو په دې کې التفات دی، النبی الامی، هغه پیغمبر چې النبی خبر ورکوونکی دی مخلوق ته، الامی او نالوستی دی، یعنی په دنیا کې استاز نه لري، بلا استاز دنیا کې استاز نه لري، ځکه ډاری کې الله پاک استاز دی. الذی یؤمن بالله، هغه پیغمبر چې په الله ایمان لري، وکلماته، یعنی وکتبه المنزلتی، او د الله په منزلو کتابونو باندې ایمان لري. واتبعوه، د دې پیغمبر پیروي وکئ، لعلکم تهتدون، لپاره د دې چې تاسو لاره عمومی. ومن قوم موسی امت یهدون بالحق، په دې کې الله پاک دفع د توهم د حرمان د اسلافو د قوم د موسی علیه السلام کوي د هر خیر نه، چې داسې نه ده چې اسلاف د قوم د موسی علیه السلام د هر خیر نه محروم وو، بلکې بعضې پکې وو هغوی په حق باندې وو. یهدون صیغه د مضاری لحکایت الحال الماضی، نو یو ربط دی دفع د توهم کوي چې اسلاف د قوم د موسی علیه السلام د ټولو خیرونو نه محروم نه و، بلکې بعضې په خیر کې وو. او دا یا بیان د قسم ثانی دی چې الله پاک ورته مخکې اشاره کړې ده، اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، موسی علیه السلام فرمایل چې آیا قمقلانو ناپوهو چې کوم کار کړی دی الله پاک د هغې په وجه موږ مهلاکوه. نو د دینه معلومیږي چې د موسی علیه السلام په قوم کې دوه ډلې و، سفها او غیر سفها. نو د سفها او ذکر مخکې وشو، اوس د غیر سفها او ذکر کیږي. ومن قوم موسی، او د قوم د موسی علیه السلام نه، امت یعنی جماعت عظیمت، یو غټ جماعت ده، یهدون بالحق، صیغه د مضارع ده، دا د پاره د حکایت الحال الماضی، او یا د پاره د استمرار تجددی. یهدون، هغوی به یهدون الناس، خلکو ته به رهنمایی کوله. یهدون الناس بالحق، رهنمایی به خلکو ته کوله په حق باندې. و به، یعنی بالحق، او په حق باندې، یعدلون، دوی انصاف کولو. نو په اسلافو د دوی کې ښه خلک هم وو، او بعض علما دا د اسلافو په باره کې نه وایي دا آیات، بلکې د هغې یهودو په باره کې وایي چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې وو. نو فرمای، ومن قوم موسی، بعضی د قوم د موسی علیه السلام نه، امتون یعنی جماعتون، یو جماعت ده. نو بیا به کثیرتون ورسره نه لګوي، ځکه دا جماعت کمو. جماعتون یعنی جماعتون قلیلتون، یو وړوکی جماعتو. یهدون بالحق، صیغه د مضارع د پاره د استمرار تجددی ده. دوی خلکو ته راهنمایی کوي، خودنه کوي د سمې لارې بالحق په حق باندې، لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه و به یو په دې حق باندې یعدلون، دوی انصاف کوي. وقطعناهم مثنا عشرة اسباطا، وقطعناهم هم ضمیر قوم د موسی علیه السلام ته راجع دی. وقطعناهم او بیل بیل کړه مونږ دا قوم د موسی علیه السلام اثنتا عشرة دولس اسباطا قبیلی، اثنتا عشرة دا حال واقع شوی دی د دې هم نه ما بیل بیل کړه، حال دا چې دولس قبیلی و، او یا مفعولی ثانی دی. وقطعناهم اثنتا عشرة اسباطا، اسباطا بدل دی د دې عشرة نه، او تمیز ورته حذف دی، اثنتا عشرة فرقة اسباطا، اسباطا می درته بدل کړو، په دې کې می د یو اعتراض دفع درته وکړه. تمیز از عدد برسی جهت دان، تمیز د عدد نه په دریو طریقو باندې وپیژنه. زی سی تا ده هم جمعندو مجرور، د دریو نه تر لسو پورې جمع مجرور راځي. ثلاثة رجال داسې به وایو کنه، اربعة رجال، خمسة رجال. نو زی سی تا ده هم جمعندو مجرور، زی ده تا صد هم فردندو منصوب. د غفور په حاشیه کې هم دا شعر به ویلی وي، غفور هم لیدلی دی کنه. زی ده تا صد هم فردندو منصوب، د لسو نه تر سلو پورې مفرد منصوب راځي. لکه احد عشر رجلا مفرد منصوب راځي. زی صد برتر هم فردندو مجرور، د سلو نه بره بیا مفرد مجرور راځي، لکه مئت رجلن. په دې پوه شو، نو دلته عشرته سبتن پکارو، دا که د عشرته دپاره تمیز شي نو مفرد منصوب پکارو، لکه عشرته رجلا، احد عشر رجلا. پوه شو؟ خو دلته جمع راغله اثباتن، مفرد منصوب راغلو. زی سی تا ده ما جمعندو مجرور، عشرة رجالن داسې ویل پکار دی، ثلاثة رجالن، عشرة رجالن، احد عشر نه بیا مفرد منصوب راځي. به هر تقدیر عشرة سبتن پکارو، دلته الله پاک اثباتن ویلی دی، یعنی جمع منصوبه ویلی ده، جمع منصوبه. وجه دا ده چې دا د اثنتا عشرة نه بدل دی، او تمیز نه دی، تمیز حذف دی چې فرقتن دی. او بعضی علما وایي چې دا صفت التمیز دی، فرقتن اثباتن، نو قای مقام د تمیز دی، اصل کې فرقتن اثباتن دی. په دې پوه شو، نو فرقتن تمیز دی، نو فرقتن مبدل منه اثباتن بدل، یا فرقتن موصوف اثباتن ترینه صفت. دا دو جواب مې درته درکړه. دریم جواب دا دی چې دا اثباتن تمیز دی زه، او که ته وایي چې تمیز د عشرو خو مفرد راځي کنه مجرور، او دلته خو جمع منصوب راغلی ده، نو تاسو ورته جواب ورکوئ چې دا مفرده ده تاویلن، ځکه سبت په معنا د ولد الولد سره راځي، کله په معنا د ولد البن سره راځي، کله په معنا د القطعة من الشی سره راځي. د سبت خپلې معناګانې درې دي، ولد الولد، ولد البنت، القطعة من الشی. بیا د هغې نه رانقل شو او مستعمل شو فی کل جماعة من بني اسرائیل، په هر قبیله د بنی اسرائیلو کې، فی کل جماعت من بنی اسرائیل، کل قبیله فی العربی، په عربو کې ورته قبیله وی، او په بنی اسرائیلو کې به ورته سبتون ویلی. نو د اثبات د دې معنا د قبیله، صحیح شوه؟ د دې معنا څه ده شابسي؟ قبیله. خو دا مخکینۍ توجیهات اولادی، او ما د عصام په حاشیه کې شری جامع کې چې دا تمیزونه ذکر کیږي، نو د دې تمیز په بحث کې ته وګوره، دلته د عصام حاشیه ده، هلته لیکلي دي چې کله جمع منصوب هم راځي، د عشره دپاره تمیز کله جمع منصوب هم راځي. نو دام پکې یو لغت ده، اثنتا عشرة اثباتا امما، دا بدل بعد البدل دی د اثنتا نه. امما مې د چا نه بدل کړو؟ د اثنتا عشرة نه. ها، د اثباتن نه بدل ولې نه ګرځو؟ لأنه لا یبدل بدل من بدل، د بدل نه بدل نه راځي. وأوحينا إلى موسى وما وحي وكرم موسى عليه السلام تا إذ استسقاه قومه، چکل ترین طلب دو بو قوم د موسى عليه السلام، نما ورت وحي وكرا ان ضرب، دا تفسير د پاره د فعل الايحاد، نو ان په معنا د ايود، ان ضرب دي عصاك الحجر، چې اوه ته پدي خپل ام صاحب باندې یو کانه، فم بجست، نو لګي لګي رواني شوي. په بل آیات کریمه کې راځي، فن فجرت، کلا رواني شوي، نو فن بجست ابتداء او فن فجرت انتهاء. ابتداء کی لگی لگی روانی وی او پہ انتہا کی کلاو روانی شو. فن بجست من حسنتا عشرت عینام نو کلاو روانی شو دین دولس چینی. قد علما یعنی عرفا کل اناس پی جندلو کل اناس یعنی کل سبتن ہر قبیلی مشربهم خپل گودر د ابو زی پی جندو. وظللنا علیہم الغمام او سور کرو ما پدوی باندی وریز یعنی دوریز پا وجہ میں پدوی سور جوڑ کرو. وانزلنا علیہم المن والسلوى او نازل مکرو پدوی باندی من والسلوى. کلو یعنی قائلین لهم کلو حال دا چی ویون کیو منگا دوی تا چی خوری تاسی من طیبات دا پاکو شیانونا. ما رزقناکم دا عبارت دا من او دا سلوان دے دا پاکو شیانو اغونا چی ما تاسو تا درکڑی دی دا من او سلوان خوری. وما ظلمونا دا عطف دے پا محذوف باندے تقدیر دا عبارت دا دے چی فظلمو وما ظلمونا دوی ظلمو کرو. وما ظلمونا دوی زمان سر ظلم ندے کردیم. ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن ودوي چې د خپل ځانونو سره به ظلم کولو. تقدیم د مفعول د قصر د پاره ده یعنی واز د خپل ځانونو سره ظلم کولو. واذا یعنی واذكر اذا یاد که هغه وخت قيل لهم چې دوی ته ویل شو. قيل لهم اراد الفعل مجهولا جريا على سنن الكبرياء دلوي خلق دا عادتي چې خپل فعل په صيغه د مجهول ذکر کوي او یا پسیغی دا مجهولی اللہ پا قیل دا دی وجہ نویلی لیل ایزانی بی ان الفاعل معلوم خبرداری ورکی چی دا دی قیل قائل چی دا غم معلوم دے. و ایزا قیل لهم اسکنو هازه القریتم یاد که هغه وقت چی کلویلی شدویتا چی ووسی گئی تاسو هازه القریتم پا دی قریه کی چی اریحا یا بیت المقدس دے. و کلو منها یعنی من مطواعمها حزب دا مضاف دے خوری دا دی دا خوراکونونا کلی خسوک نخوری کنا کلی کی خلوٹی او خٹی او بوٹی ندل تما درتا حزب د مضاف کو. کلو مم مطاعمها د دی خوراکونه خوری. حیث شئتم هر زی کیم چی خوخی. وقولو حتوتن او تاسو وای چی حتوتن یعنی سوالنا حتوتن یا اللہ زمون سوال دادی چی زمون گناهونا معاف کا. وادخلو الباب سجدن او داخل شی دروازی تا پا تواضع نغفر لکم دا مجزوم دے جواب دا امر دے زب او بخم تاسو تا خطیئاتکم گناہون استاسی. او سنزید المحسنین زردے چیزا بزیاد کم محسنانو تسواب. فبدل اللذین ظلمو منهم پس بدلکڑا اغا کسانو چی ظلم کڑیو ظلم کڑیو پخپلو زانونو باندی قولا خبرا غیر اللذی قیل لهم غیر لاغی خبری چی ویلے شوی دویتا اغا خبری پری خدا یعنی قالو قولا غیر الذي قيل لهم دوی ته توبه او د استغفار حکم شوو او دوی توبه او استغفار پرې خوړو. غیر الذي قيل لهم دا غیر نه حتی د پاره د قول. وصرح بالمغايره مع دلاله التبديل عليها فبدلم په مغايره دلالت کوي خو الله په غیرم ذکر کړو تحقيقا للمخالفه د پاره د تحقيق د مخالفت چې دا مغايره یقیني وو دا بدلم په مغایرت دلالت کوي غیرم په مغایرت دلالت کوي نو د تاکید د پاره غیره ویلې. غیر الذی قیل لهم فارسلنا یعنی اسر ما فعلوا من غیر تاخیر فدا پاره د تعقیب مع الوصل دا چې کله دوی دا لفظ بدل کړو فارسلنا علیهم نو ما رولې ګلو په دوی باندې رجزن عذاب او هو الطاعون د اسمان د طرف نه بما کانوا یظلمون په سبب د ظلم د دوی. گورا فبدل الذين ظلموا د دوی نه الله تعبیر په ظالمانو وکړو خو دا ظلم سبب شو د پاره د دې عذاب کنه ظلم سبب د پاره د چا شو د دې عذاب وروسته الله په بیا سببیت ذکر کړو بما کانوا یظلمون په سبب د ظلم د دوی. نو حکم چې په مشتقی مرتب شي هغه مبدئی ورته علتی نو مخکې علتیت ته اشاره راغله دا بما کانوا یظلمون کې الله پاک بیا ولې علتیت ته اشاره کوي تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره یو عذاب دی یو تقدیر د عذاب دی دلته رجزن مقدر من السما رجزن په معنا د عذاب دی او دا من السما دا صفت د پاره د رجزن دی په اعتبار د موصوف محذوفه سره چې مقدر من السما دی. نو یو دلیل شو د رجزن د پاره او بل دلیل شو د مقدرن د پاره دا ورته ولې مقدرو بما کانوا یظلمون دا مقدر شوه مقرر شوه د دی وجنو چې دوی ظلم کول نو یو درې زند لپاره دلیل شو او بل د بماکانو یزلم بل د شاده لپاره شابس د مقدرن د لپاره واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر واسالهم دا عطف دې په اذكرو واسالهم د دوی نه تاسو کا د چا په باره کې عن نسل اليهود د نسل د يهودو په باره کې عن القرية التي حال ده نا واسألهم عن حال أهل القرية دو شيئاً بقى مقدر كي يو حالي بل أهلي تبوسو كا ده نسل ده يهودنا واسألهم يعني عن نسل اليهود تبوسو كا ده نسل ده يهودنا ده سب باركي عن حال أهل القرية ده حال ده أهل ده قرينا التي كانت حاضرة البحر أغا قرية چوا أغا حاضرة البحر حاضر سمندر تام دا سمندر پغاڑا بانی وسیدا از یعدونا دا بدل دے دا مسئول عنہونا دا چپ بارا کترین تپوسو کا دا عن القرية التي دا مسئول عنہو کنال تما در تا دوا مضاف حذف کریو عن حال اہل القرية اغا عن حال اہل القرية اغا مبدل منہو از یعدونا فی السبت دا ترین بدل حال دا اہل دا قرية داو چی از یعدون فی السبت بی تجاوز کولو پسابت کی از یعدون فی السبت زمیر اگر مخکینی اہل تراجی دے چی ما در تکم مقدر کرو از یعدون تجاوز کولو دے اہل فی السبت دے خالی پورز کی از تأتیهم دا از ظرف دے دا پارا دے یعدون تجاوزی کل کولو از تأتیهم دا تجاوز بی پا اگر وقت کی کولو چی رابغلو دویتا حیتانو هم مایان دوی دا اضافت د حیتانو دوی ته دا لوجه د ادنا ملابسات نه ده دا حیتان د دوی په قریه کې وو نه دا د دوی مایانو یعنی د دوی په قریه کې وو حیتان جمع د حیت مایته وای اصل کې حیوتون ده وو په یا بدل شو لسکونی هاو انکسار ما قبل ها چې کله براتل د دوی ته مایان د دوی یوم سبتهم په ورځ د خالد دوی کې شرعا خکارم یوم سبتهم یعنی یوم تعظیمهم لامر السبت بترک العمل فاغه ورځ کی چې دوی به د خالد ورځی تعظیم کولو نور کاروبار به پکې نه کولو نو شرعا په دې ورځ به د مایان ښکار راتلو شرعا منسوب دی بنا بر حالیت د دې حیتان نه حال دا چې دا حیتان بخکاره و و یوم لا یثبتون او په اغه ورځ کی لا یثبتون چې داخل بنو په خالی کی یا لا یثبتون یعنی لا یعظمون سبت چې د خالد ورځی تعظیم بینه کولو لکه لا یهتدی لمنارها نو چې خالی بنوا لا یعظمون سبت چې تعظیم د خالی بینه کولو یعنی خالی بنوا لکه لا یهتدی لمنارها ځکه منار نشته نو لا تأتیهم دوی ته به بیا د مایان نه راتله دومره ښکارا حذرا من صیدهم لاعتیادها احوالهم مایانم د دوی د حالات سره بدل و نو چې د خالی ورځ بنو بیا بن راتل کذالک همداسي لکه په خالی کې چې براتلل او یا همداسي په مثل د دې امتحان نبلوهم زپ دوی امتحان کوم سی غد مزاری الله ذکر کړه ل استحزار صورت بدیعه نبلوهم زپ دوی باندې امتحان کوم بما کانوا یفسقون په سبب د فسق د دوی یعنی ما په دوی امتحان کړو په سبب د فسق د دوی و اذ قالت امه نفسوار اهل القريه ثلاثه فرق دا د قری ولا درې ډلې شو عامله و ساکته و واعظه یو عامله و بل ساکته و او بل واعظه و نو دی حاملی او دی واعظی دوی په خپل مابین کې سره دیوال والو دوی نه منه کېده نو چې نه منه کېده دیوالی والو خو یو گیټ ورته پرېښودو په دې گیټ به دوی اوختره اوخته سره دا گیټ به د شپې بندولو او د ورځې به خلاصولو نو سحر چې ګوري دا گیټ نه کولاویږي نو د دې واعظی فرقې نه یو سړی په دیوال ور واوړېدو نو چې ور واوخته هلته ټول خنزیران او شادیان دي نو هغوی دا سړی پیژندو او دا هغه نه پیژنده ځکه ټول شکلونه بدل و و اذ قالت امه فاغ وقتي چ اویل امه یعنی جماعه من صلحائهم یو جماعت د دوی د صالحینونه صالح خلق وخا دا ساکیتینم صالح و ساکیتینو الله عذاب نه دروسته ورسته در تبیم وایما دلته دا ساکیتینو بیان ده دا چا چی وعظ نه کولو امتن یعنی جماعت من صلحائهم یو جماعت د دوی د صلحاونا نو دی ساکیتین ویلی چلی متعیزون قوما ولی تاسو وعز که ویاغی قوم تا اللہ مهلکهم چی اللہ د دوی حلاکون که دیم سی غد اسم فاعل ذکر کرده تحقق د وقوع تا اشاره کئی لکه بالفعل چی د دوی حلاکت شروع شوی نو اللہ د دوی حلاکون که دی او معذبهم او د پار د مانعت الخلوی دی او یا دوی تا عذاب ورکون که دی عذابا شدیدا عذاب سخت نو مخکینی عذاب کی با بالکلیت تباش او پا دی دویم عذاب کی با بالکلیت نی تبا نو مانعت الخلو دا جمع جائز دا دوڑا عذاب پی اللہ را وستا قالو نو اویلی دی واعز ڈالی چی معذرتن الی ربکم یعنی نعیزوهم معذرتن الی ربکم من دوی تا وعز کو معذرتن الی ربکم لپار دا عذر پیدا کو لو خپل رب تا عذر پیدا کو نو دا عذر دا پار دوی تا وحز کو نو دا واعز ڈالوا ولعلهم یتقون دا عطف دے پا معذرتن بانی معذرتن یعنی نعیزوهم معذرتن او نعیزروهم ورتا وحز دا دی وجه نکو چی لعلهم یتقون دا امیدم لرو چی دوی منعشی عن اخذ الحیتانی درانی ولو دا دی مایانونا نو دا ساکت ڈالا دا دوی دا هدایت نا امیدوا او چې کله یو سړی نه امید شي نو بیا امر بالمعروف عزیمت ده او ترک د امر بالمعروف رخصت ده او چې نه امید نه نو بیا امر بالمعروف فرض ده واجب ده نو دوی نه امید شي نو دوی ته رخصتو چې امر بالمعروف پرې خلوي نو دې ساکت ډلې په رخصت عمل کولو واعظ ډلې په عزیمت عمل کولو اگر چې نه امید یو په امر بالمعروف به ورته کوو فلما نسو ما ذکرو به چې کله دوی پرې خودو هغه پند هغه واعظ چې دوی ته پې پند ورکولی شو انجینا الذین ینهون عن السوء نو مانی جات ور کړه غی خلق ته ینهون عن السوء چې خلق مانی کول د ګنانا یعنی واعظ ډلې ته مانی جات ور کړه خدا خو د واعظ ډلې بیان شو واعظ ته الله نه جات ور واخذنا الذین ظلموا دا د اغه عامل ډلې بیان ده راو منی ول اغه خلق چې ظالمان دي بعذاب بئیس په سخت عذاب باندې بئیس معنا شدید او عبد الله ابن عباس عبد بئیس معنا کی بما لا رحمت فيه دا سی عذاب چ بالکل در رحمت بوی پک نشتا بما کانوا یفسقون په سبب د فسق د دوی نو په شدید عذاب میونی ول دا د عامل فرقی بیان ساکت فرقه بیان نکړه عبد الله ابن عباس د ساکت قوم په باره کې شکو چې د دوی سره څه چلو شو د دې ساکت سره نو حضرت عکرمه چې د حضرت عبدالله ابن عباس یې شاګرد وغه ورته وفرمایل چې نجاتتی ساکتتو ساکتی ډلې تم الله نجات ورکړو لانهم قالوا لم تعزون قوما الله مهلكهم ځکه دې ساکتی ډلې ویلو چې ولې تاسو داسې قوم ته وعظ کوئ چې الله د دوی هلاکون کې دی نو هلاکون کې دی عامل دی د دې ساکتی او د دې واعظ نه دی نو عبدالله ابن عباس یې خوشاله شو او په انعام کې ورته یوه جوړه جامې ورکړې نو اکثر مفسرین وای چې دا ساکت ډله الله هغه ته نجات ورکړو ساکت ته او ابن کثیر فرمای ابهمو ما ابهمه الله الله پاک د ساکت ذکر نه دی کړی او حدیثو کې هم نه دی راغلی نو موږ ته پته نه لګیږي توقف پکې وکړه چې د ساکت ډلې سره څه چل شوی دی نو په دې کې توقف دی ابن کثیر پکې توقف کوي فلما عتو یعنی فلما تکبرو چې کله دوی تکبر وکړو عمنهو عنه دا اغه څنګه چې دوی ترنه منع شوی وو یعنی عن ترک ذالک زکه عباد منهی عنه نه هغه مضمون نه ده فلما عتو یعنی ابو انکار وکړو د څنګه انکار وکړو عمنه عنه د منهیاتونه د منهیاتونه خو انکار عبادت ده کنه د منهیاتو ترک او د منهیاتونه ابا عبادت ده کنه ده دا خو قابل د مذمت نه ده نو ضرور بدل ته حذف د مضاف کوي ترکیب په مقدر کوي فلما عتو یعنی ابو وتکبروا عن ترك ما نهوا عنه چې کله دوی انکار وکړو تکبر وکړو د پری خودلو د منهیاتونه نو قلنا لهم ما دوی ته ویلی په شبه د داود علیه السلام کوونو د امر تکوینی دی تکلیفی نه دی نو تاسو شی قردتن شادیان خاسئین ذلیلان نو امر تکوینی دی ځکه تکلیف به مالا یو طواق نشته دوی د ځان نه شادیان نشو جوړولی ګوره دلته الله دو عذاب ذکر کړو یو د فلما عتو نه مخکې واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس بعذاب بئیس یو د فلما عتو نه وروسته نو بعضی علما فرمای چې دا دوه عذاب او عذاب بئیسن د ځان ته عذاب دا تهدیدی عذاب او تعزیری عذاب لکه زمون په دین کې حدود او تعزیرات استئصالی عذاب نو د بیخ نه نو تبا کړی خو چې کله دوی عبرت و نه خستو نو به د بیخ نه تبا کړو دوه عذاب په الله راولي ګر او بعضی علما فرمای چې نه دا ورستنی عذاب عین مخکنی عذاب دی عذاب بئیسن دا بعینه دا ورستنی عذاب دی نو دا ورستنی عذاب دا مخکنی عذاب دا پر تفصیل دی و اذ تأذن ربک لا یبعثن علیهم الی یوم القیامة و اذ تأذن دا تفعل په معنی دا افعال سره دی لکه توعد چې په معنی دا ایعاد سره راځي دا دی معنی دا اعلم عبد الله ابن عباس عبد دی معنی په قال باندې کوي نو دا قال معنی مرجوم دی اعلمته کیږي پښتو کې به معنی داسې کیږي چې کله اعلان وکړو خبرداري ورکړو ربستا استأذن خبرداري ورکړو او بعضی علما د تأذن معنی په عزمه باندې کوي چې کله عزم وکړو ستا رب نو خبرداري ورکړو ستا رب لا یبعثن چې خامخا رالیږي به خامخا علیهم پدی یهودو بانی الی یوم القیامت تر ورځ د قیامت پورې من یسومهم داسې څوک به رالیږي یسومهم چې رسی بدوی ته سوء العذاب بد عذاب نو تر قیامت پورې به الله په دوی باندې داسې خلق مسلط کوي چې دوی ته به بد بد عذابونه رسی نو د یهودو تاریخ په دې ذلت کې تیر شو په ابتدا کې د یونانیانو او د کلدانیانو بادشاهانو د ذلت لاندې وو هغوی ورباندې ظلمونه کول غلامان یې ترېنه جوړ کړي وو د هغوی د حکم لاندې چلېده بیا د بخت نصر د ظلمونو لاندې راغله بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر زمانې پورې د مجوسیانو د بادشاهۍ لاندې راغله مجوسیانو په دوی حکومت چلولو بیا چې کله پیغمبر علیه السلام پیغمبر شو نو قریزۍ ټولو وژل بنو ندوري جلاوطن کړه خیبر یې فتح کړو نو بیا د مسلمانانو د حکم او د طاقت لاندې راغله نن سبا را جمع شوي دي خو نن سبا هم د امریکې او د برطانیې د سوري لاندې دي نن سبا هم د بل چا د سوري لاندې چلیږي یو څو میلیونه دي خو د بل چا د سوري لاندې دي نن سبا یې سرخوږیا جوړ کړی دی او امکان لري چې دا اجتماع د دې دپاره وي چې الله اوس دجال را پیدا کوي دجال خو به د یهودي قوم نه راوځي او یهودیان به ورپسې وي نو الله په اسرائیلو کې لږ را جمع کړه دلته به الله په دوی کې دجال را پیدا کوي تل ابیب کې دوی یو ایرپورټ هم جوړ کړی دی یو هوایي میدان دی او په دې هوایي میدان کې دوی یو جاز هم درولی دی اسرائیلو او خصوصي جاز دی قیمتي د دې دپاره درولی دی چې زمونږ د خدای برازي او په دې کې به دته مونږ منډه ورکوو د عیسی علیه السلام نه به اخلاصو نو دې جاز کې به تختو نو تر قیامت پورې به الله په دوی باندې داسې خلق مقرری چې دوی ته به بد عذاب رسی ان ربک لسریع العقاب بشک ستا رب چې د خامخا تیز عذاب ورکوونکی دی هغه چاته چې ایمان نه راوړي و انه لغفور الرحیم وقطعناهم یعنی فرقناهم دا ما وشیندل ټوټه ټوټه مې کړه په دې ځمکه کې اممن قبیلې قبیلې امم امم نو قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون دا خبر مقدم دی الصالحون مبتدا مؤخر ده من د تبعیض د پاره ده بعضی په دوی کې صالحان دي چې په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ و منهم دون ذالکم او بعضی په دوی کې دون ذالک ذالک اشاره صالحون ته ده یعنی بعضی په دوی کې صالحان نه دي اسم اشاره د مفرد راوړه ذالک تثنیه تم مستعملیږي مفرد تم کله مستعملیږي د جمع د پارم کله مستعملیږي و بلوناهم او امتحان میکړو په دوی باندې بالحسنات په حسناتو باندې په نیکیو یعنی په فائدو وسیئات او په مشقتونو باندې لعلهم یرجعون د دې لپاره چې دوی د شرک نه رجوع وکړي فخلف من بعدهم خلف الله پاک فرمای فخلف نو جانشین شو خلیفگان شو من بعدهم د دوی نه وروسته خلف جانشینان ورسول کتاب دا صفت لپاره د خلفون دی داسې جانشینان ورسول کتاب چې په میراث دوی ویوړو کتاب میراث کنایه ده عن کونها فی ایدیهم چې دا کتاب دوی ته پاتې شو یأخذون عرض هذا الادنى دوی اخلی عرض هذا الادنى سامان د دې ادنا عرض هذا الادنى، هذا الادنى موصوف صفات ده، هذا الادنى يعني هذا الشيء الادنى، ادنى په معنا ده دنوي، دنو په معنا ده قرب، يعني سامان ده دي قريبي دنيا يا سامان ده دي خصيصي دنيا. ويقولون يعني ويعتقدون دوی ده عقيده لري عرض ما لا ثبات له، هغه څه ته وایي چې ثبات نه لري، په مقابله د جوهر کې راځي. دلته مراد تینا رشوت ده، اخلی دوی رشوت، رشوت د دې دنیا. ويقولون دوی ده عقيده لري چې کله دوی رشوت واخلو نو دوی به ویلي سيغفر لنا، زر دي چې بخنه به وشي مونږ ته، نو دوی به ویلي چې اذا اخذنا الرشوه في النهار يغفر لنا في الليل، چې د ورځې رشوت واخلو نو د شپې الله پاک مونږ ته معافي کوي. و ان ياتهم عرض مثله، کچر تراشي دوی ته رشوت د دې مخکینی رشوت په شان، ياخذوه به يخلي، الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، دا جمله معترضه ده په مابين د معطوف و معطوف عليه کې، الم يؤخذ عليه ما ينه اخستل شوی په دوی باندې ميثاق الكتاب، یعنی ميثاق في الكتاب مضبوطه وعده په تورات کې، الله يقول ده حذف بيان ده پر د ميثاق ده، یا د ميثاق ده پر بدل ده، یا ورته مفعول له ده، چې دوی بنوي په الله پاک باندې مگر حق وینا وکي. ودرسوا ما فيه، یعنی قرؤوا ما فيه، دوی لستی دی هغه چې په دې تورات کې دی. ودرسوا ما فيه ده حذف ده په الم يؤخذ، یعنی دام جمله معترضه کې داخل ده. والدار الآخرة خير للذين يتقون، دار اخروی چې دا بهتر دی دا خلکو د پاره چې غوی تقوا کوي. افلا تعقلون بالانفع، آیاتاسو په ما هو الانفع، نه پویږي چې ما هو الانفع درته څه شه. والذين يمسكون بالكتاب، دا والذين يمسكون بالكتاب دا مبتدا ده، ان لا نضيع اجر المحسنين دا ورته خبر ده، دا یو ترکیب، په دې ترکیب اعتراض ده چ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة، الذین هم مسل ده یمسکون بالکتاب معطوف علیه واقاموا الصلاة، دا ور بنی عطف معطوف سره د مخطوب المعطوف علیه، ندا سله د موصول شو، موصول سره د خپل سله نه مبتدا، او ان لا نضيع اجر المحسنین دا ورته خبر، خبر جمله ده، او په جو خبر چې کله جمله نو پاغي کې رابطی، او دل ترابط نشتا دی الذین سره رابط نشتا. نو علما څلور جواب کوي، یو جواب دا کی چې دل ترابط ورته حذف کا، ان لا نضيع اجر المصلحين منهم، نو منهم پکې مقدر کا، دا به الذين يمسكون تراجيش. دویم جواب ورته دا کی چې اجر المصلحين دا الف لام پکې رابط ده، دا المصلحين نه مراد دغه معهود مصلحين دي چې الذين يمسكون بالكتاب ده، نو رابط یوازې ضمیر نه دلته پکې دا الف لام رابط ده. دریم جواب ورته دا ورکوي چې دا عموم په المسلحین کې دا مرابط جوړی دی، المسلحین عام دي، او الذین یمسکون بالکتاب دا اخص دي، نو دا د المسلحون لاندې داخل دي، نو چې داخل دي دا عموم د المسلحون دا مرابط دی، دا مرابط جوړی دی. څلورم جواب دا دی چې دلته وزه د ظاهر په زید ضمیر باندې شوې ده، ځکه اصل عبارت داسې دی چې ان لا نضيع اجرهم، زه د دوی اجر نه ضایع کوم، نو د دې هم په ځای باندې دا مصلحین قائم مقام شو، وزه د ظاهر په ځای د مزمر باندې وشو د پاره د علتیت. نو څلور رابطه مې درته پکې پیدا کړه، دا په دې تقدیر چې انا لا نضيع اجر المصلحین دا خبر شي د پاره د والذین یمسکون، والذین یمسکون بالکتاب، خدا ټوله جمله بیا دا عطف ده علی الموصول قبله، په مخکینی موصول باندې. خير للذين يتقون، اغا الذين يتقون چې دي والذين يمسكون بالكتاب، دا اغه لام لاندې داخل ده. والدار الاخره خير للذين يتقون، او خير للذين يمسكون بالكتاب، دا موصول په مخکینی موصول ور عطف کا، او دا افلا تعقلون بیا په منځ کې جمله معترضه کا. نو دا دار اخروی چې ده بهتر ده داغه خلکو لپاره، يمسكون بالكتاب چې هغه منګولي لګي په کتاب باندې، یمسکون بالکتاب صیغه د فعل مضارع ذکر کړه، دی خبرې ته اشاره کوي چې دا تمسک د دوی مستمر ده. و اقاموا الصلاه، اقامت په صیغه د ماضی ذکر کړو، ځکه دا مستمر نه ده، تمسک بالکتاب په دې کې استمرار ده، او په اقامت الصلاه کې دې کې استمرار نه ده، خو په مخصوصو اوقاتو کې ادا کیږي، او ادا کړې ده دوی مونږ. ان لا نضيع اجر المصلحين، بشک مونږ نه ضایع کوو اجر د مصلحینو. و اذ نتقنا الجبل فوقهم، یاد که هغه وخت نتقنا یعنی رفعنا الجبل فوقهم، چې ما اوچت کړو غر، فوقهم د دوی پسرم فوقهم ظرف دے د پارا دنا تقنا درفعنا د پارا ظرف دے یا حال دے د جبلنا حال دا چ دا غر د دوی پسرو کانه ذلت یعنی مشابها للذل حال دا چ دا مشابه د سوری سرو و ظنوا دوی دا یقین وکړو دا گمان وکړو انه واقع بهم یعنی ساقط بهم چ دا په دوی باندې را غرزیدون کې دے خذوا ما اتیناکم نو تاسو واخلی ما اتیناکم هغه چې ما تاسو ته درکړی دی بقوت یعنی بجد و عزم علی تحمل المشاق په طاقت او په زور سره واخلی وذکروا ما فیه یاد کړئ هغه چې په دې کې دي وذکروا په معنا د وعملو دی مجازن عمل وکړئ په هغې احکامو چې په دې تورات کې دي لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو د الله د اور نه بچ شئ وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم دا تعميم بعد التخصيص ده دا رب یاد کا هغه وخت اخذ ربك چې واخست ستا رب یعنی اخرج ربك ستا رب رویست من بني آدم د بني آدم نه من بني آدم مبدل منه ده من ظهورهم دا ترنا بدل ده بتکرير الجاري چ الله رویست د بنی آدمونه د دوی دم لاغانونه ذریتهم د مفعول به د پاره د اخزه ده د اولادونه رویست د مفعول به صریحی ده او من بنی آدم د غیر صریحی د مقدم کو لاشتماله علی ضمیر راجع الی زکه په دې مفعول صریحی کې ضمیر ده چې مفعول غیر صریحی ته راجع ده نو د دوی اولادونه رویست او اشهدهم او د گواهان کړه یعنی اشهد کل واحد من تلک الذریه گواهان کړه علی انفسهم فخبلوا انفسو مقابله د جمع چې د جمع سره راشي فائدہ کی تقسیم د وحادو په وحادو یعنی هر انسانی پخپل ځان گواه کړه ټول په ټول گواهان کړه هر انسانی پخپل ځان گواه کړه الست بربکم یعنی قائلا لهم الست بربکم حال دا چې الله دوی ته وایي کو چې آیا زستا سو رب نه قالوا بلا انت ربنا تزم ربی شهدنا على انفسنا بانك ربنا لا رب لنا غيره من خپل زانونو دا شاهدی وایو چې ته زمونږ رب او زمونږ بل رب نشته ان تقول يوم القيامه یعنی فعلنا ذلك لالا تقول يوم القيامه دا علت د پر د معلول مقدر دی او لا من پکې مقدر دی فعلنا ذلك دا کار دا وعدم په ازل کې د دی وجنه واخسته لالا تقول د دې د پر چې تاسو ونه وای د قیامت پورز انا كنا عن هذا غافلين چې بشک موږ د دین نه خبر او او تقول او د مانعۃ الخلو د پاره د مانعۃ الخلو خو پیژنې چې جمع جایز دی د دې لپاره چې دا دواړه خبرې تاسو ونه کوي یو به په قیامت کې دا وایي چې انا كنا عن هذا غافلين او دویم به دا وایي چې زمونږ پلارانو شرک کړو نو موږ د هغوی تقلید فی الباطل کوو نو دا دواړه خبرې به تاسو په قیامت کې کوئ نو د دې دواړو نه منع کوم نو د دې وجنه مې په ازل کې درنه عهد واخیست او تقول او یا د دې وجنه چې ونه وایي فی ذلک الیوم انما اشرک آباؤنا چې بشک شرک کړو زمونږ پلارانو و بیا دا آیات د تقلید په خلاف پیش کړي چې دویم د پلارانو په تقلید کې شرک کولو او تاسو هم د وابیانو د پلارانو تقلید کوئ نو جوابونه وکړئ قاری عامر څه جواب وکړي یو جواب د دوی پلاران غیر مجتهدینو یو دویم دا چې دوی د پلارانو پیروي په مقابل د نس کې کوله د دوا دریم دا چې ګوره دلته پیروي په عقیده کې کوله اشرک آبا عقیده کې خو پیروي نشته کنه عقیده کې خو تقلید نشته نو درې جواب په یو ځای کې تاسو کولی شئ انما اشرک آباؤنا بل دا دی چې دوی پلاران خو غیر مجتهدینو لکه دوابیانو مولایان چې غیر مجتهدین دي او دوی ورپسې ور روان دي انما اشرک آباؤنا چې تاسو په دې ورځ کې ونه وایي چې بشکه شرک کړو زمونږ پلارانو من قبلو یعنی من قبل زماننا زمونږ د زمانې نه مخکې وکنا ذریه من بعده او من اولادونه د دوی نه وروسته من بعدهم یعنی لا نهتدی الی سبیل التوحید افتهلکنا فد عطف د پاره د معطوف علیه ورته مقدر دی اتؤاخذنا فتهلکنا ایته مونږ نشي او مونږ هلاکوي بما فعل المبتلون په هغې څه باندې چې هغه کړي وو مشرکانو باطلو خلکو کړي وو نو الله پاک عهد د الستو ازلي عهد یې واخیستو لږ تفصیل درته په دې عهد کې کوم دا عهد کله واخیستلی شو جواب دا ورکوي چې کله آدم علیه السلام ځمکې ته را کوز شو نو په وادی نعمان کې چې مشهور په عرفات باندې ده په دې ځای کې د عهد واخیستل شو د عرفات په غونډۍ کې. بحقی په الاسما و صفات کې د حضرت عبدالله ابن عباس نه روایت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ان الله اخذ المیثاق من ظهر آدم بنعمان یوم عرفه. الله پاک د اولادونو د آدم علیه السلام د آدم علیه السلام دملانې چې کوم اولادونه رېستلي وو نو د هغوی نه میثاق واخیستو نو په نعمان کې نعمان همدا د عرفات غونډۍ ته وایي یوم عرفه د عرفې ورځ وه. فاخرج من صلبه کل ذریت نو د آدم علیه السلام دملانې ټول اولادونه راویستو زرعها دی پیدا کړ فنشرها بین یدیه د آدم علیه السلام په مخ کې خواره واره کړ کذر لکه د وړو میږیو پشان ثم کلمهم قبولا دی ورسره مخامخ خبرې وکړې چې الست بربکم ایا زه ستاسو رب نه یم. قالو بلا شهیدنا ته زموږ رب یا الله موږ په دې شاهدي وایو چې ته زموږ رب یې او زموږ بل رب نشته. دویم سوال دا وکړي چې عهد خو عقل او شعور غواړي او په دې زمانه کې د وړو وړو میږیو په شان باندې د انسانان الله را پیدا کړو نو په دوی کې عقل او شعور د کمه شو. تاسو ورته جواب ورکړئ چې الله په دې قادر دی چې دوی ته په دې وخت کې عقل او شعور ورکړي. دریم سوال دا چې دا عهد خو چاته نه دی یاد نو په دې عهد کې فایده څه ده؟ تاسو ورته جواب ورکړئ چې ډیرو ته دا عهد یاد دی لکه زنونی مصری رحمه الله فرمایي چې ما ته داسې یاد دی لکه اوسې چې اورم. ډیر اولیا دلته مفسرینو ذکر کړی دي چې هغوی فرمایلی دي چې موږ ته داسې یاد دی لکه اوسې چې اورو لکه نن چې شوي. صوفی کرام بعضی صوفی او اقوال داسې را نقل شوي دي چې هغه ورځ خو لا سبا شوې نه ده په کومه ورځ چې زموږ نه عهد اخیستلی شوی دی نو په یوه ورځ کې رانه هیر شي نو اکثرو ته یاد دی. او بل دا چې یو کار چاته یاد نه وي لیکن بیا هم یو خاص اثر وي نو دا اگر چې ګوره موږ ته خو نه دی یاد خو یو خاص اثر شته د دې اقرار د خلکو د زړونو د دې اقرار په وجه باندې د خلکو په زړونو کې د الله معرفت کرلی شوی دی. ځکه په حدیث کریمه کې راځي کل مولود یولد علی فطرة الاسلام هر مولود په فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي نو د دې اقرار په وجه باندې د خلکو په زړونو کې د الله معرفت وکرلی شو. لکه ماشوم ته چې موږ په غوږ کې اذان کوو نو د ماشوم په زړه کې د الله معرفت کرو تخم د معرفت د ماشوم په زړه کې شیندو تخم د توحید په کې شیندو نو بیا خدا مو وایي چې په دې اذان کې هم فایده نشته ځکه ماشوم ته خو وروسته بیا د اذان نه یاده. خدا خود اهل سنت و عقیده ده چې ما درته د دې تفصیل وکړو. د معتزله و پنیز دا میثاق حالی او عقلی و میثاق قالی و ازلی نه دی یعنی الله پاک په خپل وحدانیت او ربوبیت باندې بشمیره دلایل قائم کړی دي او دا اقامت د دلایلو په منزله د عهد ده. نو داسې څه میږیو په شان نه پیدا کړي چې عهد قالی او ازلی ترې ناخستی بلکې دا وایي عهد حالی او عقلی ده. لیکن تاسو ورته وایي چې قرآن او حدیث او د صحابه او ډیر آثار په دې باندې دلالت کوي چې دا عهد قالی او ازلی ده. اگر چې عهد حالی او عقلی به د هغې دپاره مؤیدي خو دا حقیقتا عهد ده. په دې ځای کې پنجپیریان یو استدلال کوي د دوی یو کتاب دی نداء الحق اول جلد 500 نمبر صفحه کې لیکلی دي چې د محمد صلی الله علیه وسلم دا جسد عنصری چې په روزه مبارکه کې پروت دی او موږ هلته حج او عمرې ته ځو صلات او سلام ورباندې کوو دا جسد عنصری الدنیوي دا نبی او رسول نه دی معاذ الله. نبوت او رسالت د دې جسد صفت نه دی بلکې د روح صفت دی. نو د دوی پنیز د لا اله الا الله محمد رسول الله معنا دا ده محمد خو روح او جسد دواړو ته وایي یوازې روح تم نه وایي یوازې جسد تم نه وایي بلکې دواړو ته وایي. نو لا اله الا الله محمد رسول الله نشته بل معبود موجود مگر یو الله دی او محمد د الله رسول وو مخکې چې روح او جسد سره یو ځای وو نو هغه د الله رسول وو. اوس روح لین کې دی جسد مدینه منوره کې دی دا جسد نه دی اوس او روح یوازې ځکه نه دی چې هغه محمد نه دی او جسد هم یوازې محمد نه دی د دواړو په مابین کې هیڅ تعلق نشته. نو د دوی پنیز د کلمې معنا دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله نشته بل معبود موجود مگر یو الله دی او محمد د الله رسول وو. او موږ څه وایو اوس هم د دې روح د دې جسد سره په دې روزه مبارکه کې تعلق دی اوس هم ژوندی دی د روح ور سره تعلق دی نو لا اله الا الله نشته بل معبود موجود مگر والله دے او دا محمد دا الله رسول دے اسم رسول دے او څوک چې د رسالت نه منکری قبر کی زندگی دا دا یو کتاب دے دا پنج پیرانو په خلاف لیکل شوی ډیر خپل کتاب دے قبر کی زندگی التی لیکلی چې څوک د دې عقیدې نه منکری هغه کافر دے مولانا نور محمد قادری تونسوی رحمه الله لیکل دے د پنج پیرانو په خلاف د ډیر کتابونه لیکلی دي ټول کتابونه د پنج پیرانو په خلاف واخلی ډیر بهترین کتابونه دي یو غټ کتاب دی قبر کی زندگی نو الته د پنج پیرانو دا قول را نقل کړی دی او دا فتوا می دا غینه در تر نقل کړه چې څوک پیغمبر علی السلام جسد تا نبی او رسول نه وای نو دا کافر دی به هر تقدیر د پنج پیرانو دلیل څه دی چې دا نبی او رسول نه دی دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كنت نبيا وآدم بين الماء والطين زه نبیوم او آدم علیه السلام په مابین د خاورې او د خټې کې وو نو په هغه وخت کې هم پیغمبر علیه السلام نبی وو چې آدم علیه السلام لا پیدا نه و هلته د پیغمبر علیه السلام جسد نه و یوازې روح یې وو نو معلومیږي دا چې نبوت او رسالت د روح صفت دی دارنګي په دې عالم الارواح کې دلته ټول پیغمبران آدم علیه السلام ولیدل د دوی په دې تندیو کې نورو او د یو بچی په تندی کې نور زیات ځلېدو د داود علیه السلام تپوس یې وکړو چې د ده عمر څومره دی ملایک ورته ویلي چې شپېته کاله وایي زما څلوېښت کاله د عمر د ده شو نو دا انبیای ولید د دوی په تندیو کې نورونه او پړقار و نو دلته خو اجساد نه و که نه ارواح و عالم الارواح دی نو معلومیږي دا چې نبوت او رسالت دا د روح صفت دی د جسد نه دی لیکن دا توجیه غلطه ده روح د جسد نه جدا کیږي په ازل کې روح د جسد سره یو ځای و او دلته چې د الستو بربکم عهد اخیستلی شو دلته هم روح د جسد سره یو ځای و خو جسد وړوکی و نور ورسره یو ځای و او دلیل د جسد والی دا دی چې په بعضې روایاتو کې راځي چې بعضې بچی تور و بعضې سپین و توروالی او سپینوالی د روح صفت نه وي د جسم صفت وي نو دلته ارواح او اجساد دواړه الله پیدا کړي روح د جسد نه جدا کیږي د دواړو په مابین کې تلازم دی نو دارنګه دا تندی چې پړقېده نو دا پړقار د روح صفت نه دی بلکې دا د جسم صفت دی نو معلومیږي دا چې الله دوی ته دلتم اجساد ورکړي نو دا اجساد د ارواح نه دي جدا شوي نو په هغه ځای کې چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې كنت نبيا و آدم بین الماء والطين هلته د پیغمبر علیه السلام روح مع الجسد چې و نبی و روح مع الجسد په دې ځای کې روح مع الجسد نبی و د مور په ګېډه کې روح مع الجسد و دنیا کې چې پیدا شوم روح مع الجسد و اوس په قبر کې روح مع الجسد نبی دی حشر کې به روح مع الجسد نبی وي دا یو د بل نه جدا کیږي وکذلک نفصل الآیات دارنګه الله پاک یعنی کما فصلنا خبر المساق لکه د دې میثاق خبره چې ما درته تفصیلی بیان کړه نو دارنګه موږ تفصیلی بیان او دلایل ولعلهم یرجعون ولعل دا ووی ابتدایه ده نو عاطفه نه ده نو معطوف علیه تقدیر ته پکې ضرورت نشته او کووی عاطفه کوي نو معطوف علیه به بیا مقدر کوي وکذلک نفصل الآیات موږ په تفصیل سره بیانو دلایل لیقفوا علی ما فیها آیاتونه په تفصیل سره بیانو ولی په تفصیل سره بیانو لیقفوا علی ما فیها د دې لپاره چې دوی خبر شي په هغه چې په دې آیاتونو کې دي د معطوف علیه ولعلهم یرجعون او د دې لپاره چې دوی رجوع کوي د خپل کفر او د رشوت نام واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ولولا بدوي باني نبأ الذي واقع أغب بلعم بن بعورا آتيناه آياتنا چد تورکڑی من غخبل آياتنا آياتنا اسم اعظم مرتز دکڑو فانسلخ منها ند قوتلو زماده دی آياتونو نه پرشوت يقال لكل شيء فارق شيء على اتم وجه انسلخ منه یو شی چې د بل شي نه په اکمله طریقه جدا شي نو هلته عربان د انسلخ لفظ استعمالوي نو فانسلخ منها یعنی فارق منها على اتم وجه د رشوت په وجه باندې دی د دې آیاتو نه په اکمله طریقه جدا شو رشوت یې واخیستو او زما آیاتونه یې پرېښودو فاتبعه الشیطان یعنی لحقه و ادرکه الشیطان نو ورپسې شو شیطان او رالاندې کړو دلره شیطان فکان من الغاوین نو دے شو من الغاوین دا گمراہانو نام خا دا یا بلعم بن بعورا دے دا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په قوم کې وو، اسم اعظم یې زده وو، ډېر غټ ولی الله وو. او بیا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه بغاوت وکړه، سرکشی وکړه، نو چې سرکشی وکړه الله پہ عذاب نازل کړ. مشهور واقعه ده تاسو به اورېدلې وي چې بلعم بن باعور د دوی یوه ښځه وه، بسبوس نومېده. نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام اراده وکړه چې د ده په دې قوم حمله وکړي. دا د موسی علیہ السلام شاګرد و او اسم اعظم یې زده و او د قوم ورباندې ډېر اعتماد و، او دومره اعتماد د خپل قوم ورباندې و چې ده به په کوم ځای کې درس کولو نو په دې درسګاه کې به په زرګونو خلک ورته ناست وو. خو موسی علیہ السلام چې اراده د حملې د ده په قوم وکړه، نو د ده قوم ده ته راټول شو چې موسی علیہ السلام ته د اسم اعظم په وجه خیری وکړي چې الله پاک دغه مخه ونیسي. دی ورته وایي چې هغه د الله پیغمبر او زما استاد دی، زما خیری په هغه اثر نه کوي، خو بهر تقدیر مجبور کړو، د ښځې په لارې مجبور کړو. په ممبر ودرېدو چې موسی علیہ السلام ته خیری وکړي، هغه خیری الله د ژبې کنټرول ته نه واخیستو. د دې په ځای چې موسی علیہ السلام ته خیری وکړي، نو خپل قوم ته خیری شروع کړي. بیا خپل قوم فریاد شروع کړو چې تا خو موږ ته خیری شروع کړي دي. نو دی ورته وایي چې زما ژبه زما د کنټرول نه وتلې ده، اوس تاسو داسې چل وکړئ چې تاسو د موسی علیہ السلام د قوم مخنیوی نشئ کولی. یو چل درته ښیم، په دې طریقې مخنیوی وکړئ. پیغلې خپلې جنکیانې راټولې کړئ او د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د فوجیانو او د مجاهدینو د خیمو طرف ته ورولېږئ، د هغوی په خیمو کې منتشرې کړئ. بیا هغوی چې څه تقاضا ترېنه کوله پرېږده چې پوره یې کړي، دوی دې اجازت ورته ورکړي. نو کله چې دوی ورغله، نو د دې موسی علیہ السلام د فوجیانو یو مشر ملک و، دی یوه د لاس نه رانیولې ده او موسی علیہ السلام ته راوسته چې ته ما د دې نه منع کوې، زه به هېڅکله د دې نه منع نه شم. نو په زنا کې واقع شو، نو بیا دا قوم ترېنه خلاص شو. خو دا سړی هم ګمراه شو، بلعم بن باعور. نو څوک وایي دا د بلعم بن باعور په باره کې نازل دی؟ مختصر واقعه دا ده چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام امتی خو سرکشی وکړه، اسم اعظم یې زده و، شکر د الله یې ونستو، په خپل علم عمل ونه کړو، نو الله د سپي سره د ده تشبیه ورکړه. ولو شئنا لرفعناه، کچرته مونږ اراده کړې وی لرفعناه الی منازل الابرار، دا به مونږ اوچت کړې وی مرتبو د ابرارو ته، بها یعنی بالآیات، او یا ضمیر کفر ته راجع دی. ولو شئنا لرفعنا به په معنا د ازل ناصرې، ولو شئنا لازلنا الكفر بالآیات، که مونږ اراده کړې وی نو مونږ به دا کفر لری کړې وی په سبب د آیاتو باندې، مونږ به دا کفر زایل کړې وی په سبب د آیاتو. د مخکنی معنی صحیح ده، یعنی اولاده که چېرته مونږ اراده کړې وی نو دی به مو چت کړې وی بها په سبب د دې آیاتونو باندې، الی مقام الابرار ولکنه اخلد الی الارض، لیکن دا مایل شو ځمکې ته، یعنی اختار الدنیا، دنیا یې مختار کړه. واتبع هواه، او دا تابع د خپل خواهش، فی ایثار الدنیا، په غوره کولو د دنیا کې. فمثله کمثل الکلب، او د مثال د سپی دی. سپی چې وي په هر وخت کې ژبه راوتلې وي، که تږی وي هم ژبه راوتلې وي، که ستړی وي هم ژبه راوتلې وي، که موړ هم ژبه راوتلې وي، نو په هر حالت کې دغه ژبه راوتلې وي. دارنګه هغه مولا چې الله پاک ورته علم ورکړی او دین ورته ورکړی، نو که دی وګیمي نو چې دی تمه کوي، نو په هر وخت کې دا د اوساخ الناسو پسې ګرځي او د طلب د دنیا پسې ګرځي. لکه سپی چې بلا ضرورت ژبه راوباسي، نو دیم دنیا ته ضرورت نه لري او د دنیا پسې ژبه راایستلې ده. نو په دې حکم کې هغه علما هم داخل دي چې الله ښه مستغني کړي دي، هېڅ ضرورت زکات سرسایي څرمنو دې شیانو ته نشته، خو بیا هم دروازه په دروازه ګرځي او د خلکو نه زکاتونه راټولوي. نو لکه سپی چې همیشه خپله ژبه راوباسي بلا ضرورته، نو دیم بلا ضرورت د خلکو د خیرو پسې خپله ژبه راایستلې او پردي خیری څټي. او دویمه تشبیه د سپی سره دا ده چې سپی همیشه حرص کوي، لا یزال الله زهو، دغه دا ژبه راایستل دوامدار وي. نو دارنګې حریص سړی چې دی دغه حرص دوامدار وي، لکه د سپی لحظ چې دوامدار وي د ژبې راایستل، نو دارنګې د حریص سړی حرص دوامدار وي. فمثله کمثل الکلب، نو د مثال پشان د سپی دی. ان تحمل علیه یلحس، که ته شدت پرې کوې، یلحس لحس دې ته وایي چې ژبه راوباسي او په سختۍ سره سا اخلي، نو دې شبر او باسي او په سختي سا اخلي او تترکه او کتی پریدی یلحس نو بیم شبر او باسي او په سختي سره سا اخلي ذالکم دا وسق القلب چره مثل الذين دا مثال مثل القوم الذين كفروا دا مثال دا اغه قوم دې کذبوا بیااتنا چې زما آیاتونو ته دوی نسبت دروغ کوي فقصص القصص نو بیان کدا واقعات لعلهم يتفكرون د دې لپاره چې دوی په دې واقعاتو کې سوچ وکړي سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا سا اپمانه د بئس سره د فاعل پکې مزمر ده او مثلا دا ورته تمیز ده د اغه ضمیر د لپاره مفسر ده مخصوص به زم ورته دا قول د الله ده چې القوم الذين كذبوا مسا فعل ضمیر پکې مستتر ده اغه مبهم ممیز اغه فاعل او مثلا دا ورته تمیز او القوم الذين كذبوا دا ورته شابسي مخصوص به زم په دې ترکیب یو اعتراض درته کوم چې ګوره د فاعل او د تمیز او د مخصوص به زم مصداق به یو وي دا په دې افعال المدح و الزم کې شرط ده یوه فاعل بل تمیز بل مخصوصی د دې درې وړو مصداق به یو وي دلته د سا سا فعل ضمیر پکې دی غي فاعل هغه خو مبهم ممیز او دا مثلا تمیز د دې دوړو مزدا خو یو او القوم الذين كذبوا دا القوم او دا مثلا د دې دوړو مزدا خو یو نه دی کنه نو دا څنګه مخصوص به زم شو یعنی د فاعل او د تمیز او د مخصوص مزدا یو وی او دلته د مثلا او د القوم مزدا یو نه دی نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته حذف د مضاف دی مثل القوم الذين كذبوا سا مثلا مثل القوم الذين كذبوا سیدا نو چې حذف د مضاف می وکړو پکې نو ګوره د درې وړو مصداق یو شو او یا د مثلا نه مخکې اهل مقدر کا سا اهل مثلا بد د اهل د دې مثال هغه اهل د مثال څوک دی القوم الذين كذبوا نو د یا د القوم مخکې مثلا مقدر کا یا د مثلا نه مخکې اهل مقدر کا نو مصداق به یو شو الذين كذبوا بآياتنا اغه چی نسبت ته دروغ وکړي زما آیاتونو ته وانفسهم كانوا يظلمون او دوی د خپل ځانونو سره ظلم کوي د دوی د پاره ډیر بد مثال ده دا تزیل د پاره د ما قبل ده من يهد الله اغه څوک چې الله غه ته هدایت کوي فهو المهتدي نو اغه په لار برابر ده ومن يضلل او اغه څوک چې الله اغه لار به لار کی د خپل دین نه فاولائك هم الخاسرون نو دا خلک چې دی په تاوان کې دي اولئک هم او الخاسرون دا درې وړه د جمع صیغې دي او من یدلل کې ورته صیغه د ضمیر د جمع ضمیر د مفرد راجع شو نو ګوره په یو ځای کې رعایت د لفظ د من دی په بل ځای کې رعایت د معنا د من دی لفظ مقدم په معنا نو رعایت د لفظ مقدم شو په رعایت د معنا باندې ولقد زرعنا دم تزیل دی تزیل خو پیژنې تعقیب جمله بجمله مشتمله علی معناه للتوکید د مخکنیو جملو تاکید دی ولقد زرعنا الله پاک فرمای ما پیدا کړی دی لجهنم جهنم تکثیر من الجن والانس دیر انسانان او پیریان کته اعتراض کی چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانان او پیریان خو عبادت ته پیدا دی جهنم ته خو نه دی پیدا او دلته الله پاک فرمای چې ما جهنم ته پیدا کړی دی نو څه جواب وکوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کلام تعلیلیه دی او ولقد زرعنا لجهنم کدیګه دلته لام د عاقبت د پاره دی لام تعلیلیه نه دی لک لدول الموت بچی راوړی عاقبت مرګ دی وابنوا للخراب ابادی کوي عاقبت ورانه دی نو دلته لام د عاقبت د پاره دی په خبره پوه شو لام د تعلیل نه دی ولقد خلقنا كثيرا من الجن والانس ما پیدا کړی ډیر انسانانو او پیریان عاقبت د دې ډیرو چې دی جهنم دی ډیر به جهنم ته ځي وهم المصرون على الكفر في علمه دا هغه خلق دي چې د الله په علم کې په کفر باندې همیشه والي کوي لهم قلوب دا صفته اخرى د پاره د کثیرون ده کثیرن یو صفته من الجن والانس ده په اعتبار د کائنن دویم صفته دا ده لهم قلوب د دوی د پاره زړونه دي دا سي زړونه لا يفقهون بها چې دوی په غي باندې فهم نه حاصل دي ولهم اعين یعنی په حق باندې ور باندې ځان نه پوهیږي ولهم اعین نو د دوی د پارستر ګیری لا یبصرون بها چې په دې باندې حق نه ګوري ولهم اذان نو د دوی د پار غوګونه دي لا يسمعون بها چې وعظ ور باندې نه اوري اولئک کل انعام فی فهم الحق په فهم د حق کې داسې دي لکه څاروي، بل هم ادول، بلکې د څارویو نه هم بدتر دي. وجه دا ده چې لانها اذن زجرت، زجرت هغه چې کله ورټلې شي، رټل قبلی، و اذا ارشدت او چې کله هغوی ته لاره وښودلی شي په هماغه لاره باندې ځي، او په خلاف د دوی نه دوی رټل هم نه قبلی، او چې کله لاره ورته وښودلی شي نو په هغه لاره باندې ځیم نه، نو دوی د څارویو نه بدتر دي. دویم د دې وجه نه چې څارویو ته الله پاک تحصیل قدرت د تحصیل د فضایلو نه دی ورکړی، او چا سره چې قدرت د تحصیل د فضایلو نه وي نو که فضایل حاصل هم نه کړه ملامت نه دی، او چا سره چې قدرت د تحصیل د فضایلو وي او فضایل نه حاصلی نو دا د هغه نه بدتر وي. او درېمه دا ده چې دا څاروي که دا مطیع نه دي نو عاصم نه دي، په خلاف د کافرانو نه دوی مطیع نه دي او ورسره عاصوي دي. څلورم دا چې څاروي خپل مالک پیژني او د خپل مالک اطاعت کوي، او په خلاف د دې کافرانو نه چې دوی خپل مالک نه پیژني او د خپل مالک پیروي نه کوي. اولئک هم الغافلون، دا خلق چې دي دا بې فکر دي د الله د عذاب نه. اولئک دا ستایلې شوي خلق، دا مختصره ترجمه ده. د هم او د اولئک په مابین کې دغه فرق ده چې هم د دې نه ذات مرادي او اولئک نه څوک مرادي، ذات مع صفات، ذات او صفت دواړه. نو د ذات او د صفاتو دواړو نه تعبیر تاسو څنګه کوئ؟ دا ستایلې شوي خلق، ستایلې شوي، دا ستایلې شوي خلق چې دي هم الغافلون، دا بې فکر دي. نو ګوره ذات او صفات دواړه پکې راغلي. ولله الاسماء الحسنى بیان لکیفیه ذکره تعالی اسر مزمت الغفلت، د الله د ذکر نه غفلت د اغه مزمت الله ذکر کړو. اوس د الله د ذکر کیفیت بیانوي، د الله ذکر موږ څنګه وکړو؟ نو ولله الاسماء الحسنى، د الله د پاره اسماء الحسنى دي. فدعوه بها، د فدعوه دو معناګانې دي. یو معنا د فدعوه، فدعوه من الدعوه بمعنى التسميه، فدعو د دعوت نه دی په معنا د تسمیه، یعنی سموه بها، د الله د پاره اسماء الحسنى دي. نو الله مسما کوي په دې اسماء الحسنى باندې، لکه عربان وای دعوته زیدن، یعنی سمیته زیدن، دته مې د زید نوم کې خودو. نو فدعوه بها یعنی سموه بها، الله مسما کوي په دې اسماء الحسنى باندې. دویم دا چې فدعو د دعا نه دی، د دعوت نه دی، د دعا نه دی په معنا د ندا، لکه دعوت زیدن یعنی نادیته. نو فدعوه بها، الله ته آوازونه کوي او کومکونه ترینه غواړي، بها په دې اسماء الحسنى باندې، دا الله ته وسیله کوي او د دې په وجه د الله نه کومکونه غواړي. وذروا الذين يلحدون في اسمائه، او پریدی هغه خلق، يلحدون في اسمائه چې هغوی الحاد کوي د الله په نومونو کې. يلحدون یعنی يميلون فيها عن الحق، الحاد ميلان ته وي، يميلون فيها عن الحق، دوی ميلان کوي د الله په اسماو کې د حق نه. دا الحاد د دې دوه معناګانې دي، په دوو طریقو الحاد کوي. یو دا چې غیر ثابت نوم د الله د پاره استعمالی، چې موه غیر ثابت نوم د الله د پاره استعمالی، نه قرآن کې ثابت دی، نه حدیث کې ثابت دی، نه په اجماع کې ثابت دی، غیر ثابت نوم استعمالی. او یا داسی نوم د الله د پاره استعمالی چې هغه مهم د پاره د فسادی، نو دا الحاد دی. دریم دا چې بل څوک د الله په نوم باندې مسما کوي، د الله نوم غیر الله ته استعمالی، نو دا د الله په نومونو کې الحاد کوي. یلحدون فی اسمائه یعنی یمیلون فیها عن الحق. سیجزون، زر دی چې دوی ته به جزا ورکړی شي، ما کانو یعملون، جزاء ما کانو یعملون، حذف د مضاف دی پکې، جزاء د اعمالو د دوی چې هغه شرکیات دی او بد اعمال دی. و ممن خلقنا، عن ابن جریج قال ذکر لنا ان النبی صلی الله علیه وسلم قال هذه امتی. ابن جریج فرمای چې مونږ ته یو حدیث ذکر شوی دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی چې دا آیات زما د امت په باره کې نازل دی. و ممن خلقنا، بعضی د مخلوقنا، بعضی د هغې کسانو نه چې ما پیدا کړی دی، امتون یو جماعت دی، یهدون الناس چې هغوی خلکو ته رهنمایی کوي، خلکو ته لاره ښیي، بالحق یعنی یهدون الناس بکلمت الحق، دوی خلکو ته لاره ښیي په حقو کلامونو باندې. او یا یهدون الناس، خلکو ته لاره ښیي، متلبسین بالحق، حال دا چې دوی متلبس د حق سره دي و به او په دې حق باندې يعدلون یعنی يحكمون دوی فیصله کوي. والذین کذبوا بآیاتنا هغه خلق چې هغوی کذبوا بآیاتنا نسبت ته دروغ وی کړی دی زما آیتونو ته. سنستدرجهم من حیث لا يعلمون یعنی سنس تدینهم الی الهلاك شیئا فشیئا دوی بزه نزدیکوم هلاکت ته لگ لگ. استدراج استفعال ده من الدرجتی درجه په معنا د نقل سره ده. النقل درجه بعد درجه من سفل الى علو یو یو پوړی چې برخیږي دی ته استدراج وای. یو یو پوړی نو سنستدرجهم یو یو پوړی بزه د نزدیکوم ورته. من حیث لا يعلمون استدراجا کائنا من حیث لا يعلمون داسې استدراج چې د داسې طرف نه بوي لا يعلمون چې دوی نه پوهیږي. نو سنستدرجهم څه معنا شوه؟ سنستدینهم الی الهلاك شیئا فشیئا هلاکت ته به نږدې کوم لږ لږ. من حیث لا يعلمون د هغې طرف نه به چې دوی به پې نه پوهیږي. و املی لهم یعنی امهلهم زه دوی ته مهلت ورکوم. ان کیدی متین بے شک زما گرفت چې دغه به ډیر مضبوط دی زما تدبیر ډیر مضبوط دی. اولم یتفکرو یعنی اکذبو ولم یتفکرو آیا دوی دروغ وای؟ ولم یتفکرو او دوی دا فکر نه کوي. ما بصاحبهم من جنت چې د دوی په مرګری باندې لیونتوب نشته. جنت دا صیغه د مصدر ده په معنا د جنون یعنی د دوی په مرګری کې لیونتوب نشته. ان هو الا نذیر مبین نه دی دا پیغمبر مگر ویرونکی دی ښکارم. ها دا یو سوال به درته حل کړم. ولله الاسماء الحسنى والا و بیا د آیت په استدلال کې پیش کی چې خدای ویل الله ته حرام دی. ور دې ځکه تاسو روح المانی وګورئ مختصر دغه عبارت تر تر نقل کوم. روح المانی داسې وایي دلته د اسماء ذکر کړی دی. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه د الله پاسماو کې. نور هولمانی د دې لاندې لیکي لا يتوقف اطلاق الاسماء المشتقه الراجعه الى نوع من الصفات النفسيه والفعليه وكذا الصفات السلبيه. د الله درې قسمه صفات دي. یو اسماء الذات دي او یو هغه اسماء دي چې پاغې کې د الله د یو صفت ذکر شوی. د الله یو صفت نفسي ذکر شوی یا صفت فعلي ذکر شوی یو صفت ذاتي ذکر شوی یا د الله یو صفتی فعلی ذکر شوی یا د الله یو صفتی سلبی ذکر شوی. نو دې کې به صرف دې ته ګوري چې مهم د فساد دی که نه دی. نو که مهم د فساد و اطلاق په الله مه کوه او که مهم د فساد نه و اطلاق په الله کوه. خدا د صفت اطلاق شو په الله د اسم نه شو. ښه ځکه دا متضمن صفت لري دی. اسم د الله دی خو متضمن دی داسې صفتی نفسی صفتی ذاتی لره یا صفتی فعلی لره او یا صفتی سلبی لره. لکه موږ داسې وایو کنه چې لیس بی جوهر الله جوهر نه دی. دا خو په آیات او حدیث کې نشته. خو دا صفتی سلبی د الله دی نو موږ الله ته استعمالولی شو. لیس بی جوهر لیس بی متمکن لیس بی جسم لیس بی انسان لیس بی جن لیس بی ملائکه لیس بی سماء. صحیح دي که نه دي؟ دا ټول صحیح دي. خدا متضمن د صفات سلبیو لره نو د دې استعمال صحیح دی. دلته د اسماء ذکر شوی دی. ښه اسم او صفت کی فرق دی؟ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض معطوف عليه مقدر دی. اکذبوا ولم ينظروا. ومجدد الفسانی رحمه الله فرمای چې زه دا د خدای لفظ نه منم. د خدای لفظ وای غیر الله ته استعمالول مجدد الفسانی سے په مکتوبات شریف کې فرمای چې د ادب تقاضا ده چې د الله لفظ ورته استعمال. اکذبوا ولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض ای دوی دروغ وای او نظر نه کوي. فی ملکوت السماوات والارض په عجایبات د اسمانونو د ځمکو کې په بادشاهیانو د اسمانونو د ځمکو کې. و ما دا ما عطف ده په ملکوت او په هغه څه باندې چې الله پیدا کړی دي. من شیء چې دا عبارت د اشیاو نه دي. و ان عسى دم عطف ده په دې ملکوت. ان مخفف ده د مستقل نه زمیر شان پکې مقدر ده. دا عسای عسا فعل ان یکون فاعل فعل او فاعل خبر ده. و ان عسى ای دوی نظر نه کوي په دې خبره کې چې عسا ان یکون قد اقترب اجلهم عسا ان یکون چې نږدې دي چې وي به امید دے چنیز دی دے چی وی با قدق ترب اجلهم چنیز دی شوی نیز دی شوی وی دوی نیتا فبای حدیث بعده یؤمنون دا فبای دا دی رست یؤمنون پر تعلق لري فبای حدیث حدیث په معنا دا کلام سره دے او بعده کی ضمیر قران تراجی دے نو پکم کلام بانی رست دا قران نا یؤمنون دی ایمان راوی من یذلل الله اغسوک چ الله اغل رب لاری کی فلا هادی له دا غدا پر بیا هادی نه ہدایت ولا پزی پر دا هادی بنئی و یزرهم فی طغیانهم یعمهون او پری بدی اللہ پاک دوی پخپل سرکشی کی یعمهون یعنی یترددون فی الضلال چ متردد بئی پدی ضلال کی تاوی گر برا تاوی گ پدی گمراہی کی یسالونک عن الساعۃ دوی تپوس کی استانا پبارہ د قیامت کی الساعہ اسم لمقدار قلیل من الزمان غیر معین دا یو قلیل مقدار د زمانی ته وای غیر معین لگ مقدار د زمانی خو چې غیر معین او د منجمینو په نیز جزء من 24 جزء من اجزاء الليل والنهار دا یو شواروس تلی رشتم جزء او په شریعت کې ساعت ته وای یوم موت الخلق یا یوم قیام الناس لرب العالمین یسالونک عن الساعه دوستان تپوس کی دا ساعت ساعت سمعنا یعنی عن یوم موت الخلق دا اغی ورزینا چی طول دنیا با پکی مرشی دا استلاحی معنی دا استلاحی معنی مراد او یا یوم قیام الناس لرب العالمین دوستان تپوس کی دا اغی ورزی پا بارا کی چی طول انسانان با دا اللہ پر حضور کی ودری گی نو تپوس در نکی چی ایان مرساها مرسا سیغا دا مزدر میمی دا دا ارساہون دا عربانو ارساه اذا اثبته واقره ايان مرساها ايان په معنا د متا او مرساها په معنا د ثباتها وتقريرها وقرارها ايان يعني متا ثباتها وقرارها د دې ورځې د قیامت ثبات او قرار بکلی یعنی وقت د قیام بکلی نو ايان ايان د په معنا د متا ده ځکه ايان ظرف زمان د متضمن د معنا د استفهام لره د دین ورسته غالباً مبتدا راځي یا فعل مضارع راځي ماضی د دین ورسته نه راځي په خلاف د متانه د متانه ورسته فعل مضارع راځي او ماضی راځي او د ایانه بسیطه کلمه ده بعضی علما وایي چې دا مشتق ده د ایو د ایون ایانه د ایون ها نو دا دوه کلمې دي نو یو ایو ده بل نون ده معنی دا ای وقت او ای عمل فا اصل کہ او ین دے قلبت الواو یا ان و ادغمت الیا فی یا ای نو ای ین تری نجور شو فا ایان مرساها دوستان تپوس کی عن ساعتی یعنی عن یوم موت الخلق دا اغی ورزا دا مرگ دا مخلوقنا نو دا دی پا بارکی در نتپوس کی ایان مرساها مرساها مبتدا مؤخر دا او ایان دا ظرف دے دا ورته خبر مقدم دے مبتدا مؤخر سره د خپل خبر مقدم نه دا حال واقع شوی دے په تقدیر د قول چې قائلین ایان مرسا او یا بدل دے د الساعتنا په نزع د خافز نو ایان مرساها یعنی متا قیامها وقت قیام ورز وقت د قیام د قیامت بکلی قل انما علمها عند ربی تو ورته وای چې بشک علم د قیام د قیامت عند ربی پنیز د رب زما دین لا یجلیها یعنی لا یظهرها لوقتها لا یظهرها لوقتها یعنی فی وقتها نہ ظاهری دا قیامت پخپل وخت کی الا هو مگر یو الله اخکار کوي ثقلت فی السماوات والارض ثقلت یعنی کبرت وعظمت درنده ده او غټه ده فی السماوات والارض پسمنونو زمکو کی یعنی فی اهل السماوات و اهل الارض دا د قیامت خبره ډیره درنده او غټه ده په اهل د اسمانونو او د ځمکو کې ولې درنده او غټه ده ځکه دوی ته ټیم نه دی معلوم چې دا به کله یو ټیم د یو شي چې چاته نه معلوم نو هغه ور باندې درون تمامیږي او یا په وخت د وقوع کې به ور باندې درون تمام شي لا تأتیکم الا بغته نه برازي تاسو ته دا قیامت الا بغته یعنی فجاءه یو ناڅاپه یسالونک کانک حفی عنها دوی ستانه تپوس کوي د قیامت د ورځې په باره کې چې دا به کلی کانک حفی عنها داسې دی لکه ته چې حفی عنها مبالغه کوونکی عنها په بار د سوال کې د قیامت نه، لکه ته چې مبالغه کوونکی په بار د سوال کې د قیامت نه، یعنی لکه ته چې په قیامت عالم یې. عبد الله ابن عباس د دې لازمی معنا کوي چې عالم بها، خپل معنی ما درته ذکر کړه. لکه ته چې مبالغه کوونکی په سوال کولو کې د قیامت د ورځې نه، څوک چې مبالغه کوي په سوال کولو کې د قیامت د ورځې نه، نو د هغه علم د قیامت په ورځې باندې راځي، نو دا لازم مراد دی. نو دوی ستانه داسې تپوس کوي لکه ته چې عالم یې په دې ورځې د قیامت. قل انما علمها عند الله، ته ورته ووایه چې بېشکه علم د قیامت یوازې د الله سره دی. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر خلق چې دی نه پوهیږي. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، ته ورته ووایه چې زه د خپل نفس دپاره مالک نه یم، نه د نفع او نه د ضرر. الا ما شاء الله، مگر هغه چې د الله اراده وشي. لكن ما شاء الله يكون، چې د الله کومه اراده وشي نو هغه به کیږي، استثناء منقطعه ده. ولو كنت اعلم الغيب، او که چېرته زه په غیبو باندې پوهېدی، دی مقدم، لست اکثرت من الخير، نو ما به ډیر خیر حاصل کړی وی. دا یو تعلیم. وما مسني سوء، دی دویم تعلیم، ماته به تکلیف هم نه رسېدی. لكن التالي باطل فالمقدم مثله، ما د تکلیف هم رسیږي. او ما استکثار فی الخیر نه دی کړی، دنیوي خیر مې ډیر نه دی راټول کړی، کله کله ماته نقصانات رسیږي. په دې پوه شو که نه؟ نو دلته دغه د بریالینو تاویل نه چلیږي. علم غیب د الله صفت دی. علم غیب دی ته وایي چې ما لا تقتضیه الحواس، حواس تقاضا نه کوي. ما لا یدرکه الحواس ولا تقتضیه بداهة العقل ولم ينصب عليه دلیل. درې شیان به پکې راځي. نبراس کې هم دې ته علم غیب ویلی شوی دی، صحیح شوه؟ مدرک بالحواس به هم نه وي، په عقل به بداهتن هم ادراک نه کیږي. ولم ينصب عليه دلیل، دلیل به هم ورباندې قائم نه وي. دې ته علم الغیب وایي. غیب او علم الغیب کې فرق دی. نو علم الغیب دې ته وایي چې دا درې خبرې پکې راشي، پوه شو؟ ورباندې ګوره، تاسو شریع قید کې وایي چې اسباب د علم درې دي. اسباب د علم درې وایي که نه؟ یو حواس، دویم خبر صادق، دریم عقل. عقل بیا په دوه قسمه دی، عقل بداهتن، عقل استدلالا. نو څلور شو. یو سبب د علم حواس دی، دویم سبب د علم خبر صادق دی، دریم سبب د علم عقل دی بداهتن، څلورم سبب د علم عقل دی استدلالا. دا څلور اسباب د علم. په دې کې قاضی بیضاوي د غیب داسې تعریف کوي، د غیب ښه، غیب او علم الغیب به سره جدا کوي. د غیب تعریف داسې کوي، ما لا یدرکه الحواس ولا تقتضیه بداهة العقل، یعنی چې په دې حواسو او په عقل بداهتن ادراک نه کیږي، دې ته غیب وایي. نو دوه پاتې شو، په خبر صادق چې ادراک کیږي دا غیب دی، په عقل چې استدلالاً ادراک کیږي دام غیب دی. نو اسباب د علم څلور دي، په دوو چې ادراک کیږي دا غیب نه دی، او چې په نورو دواړو ادراک کیږي دا غیب دی. په حواسو چې ادراک کیږي دا غیب نه دی، په عقل چې بداهتن ادراک کیږي دا غیب نه دی. ځکه قاضی بیضاوي هم داسې وایي، ما لا یدرکه الحواس ولا تقتضیه بداهة العقل. نو غیبونه څو پاتې شو؟ دوه. یو چې په خبر صادق ادراک کیږي، لکه جنت، جهنم، پل صراط، دا غیب دی ښه، په خبر صادق ادراک کیږي. دویم دا چې په عقل استدلالا ادراک کیږي، لکه العالم متغیر وكل متغیر حادث فالعالم حادث، دا په عقل استدلالا ادراک کیږي، دا قضایه نظریه. نو غیب دو قسمه شو، دا د غیب تعریف شو، پوه شو؟ د غیب په تعریف کې دو سبب د علم منتفی دي، او دو سبب د علم پکې شته، په دې پوه شو؟ یو دریم قسم غیب هم شته. دریم قسم غیب هغې ته ذاتي وایي، چې په خبرې صادق مې ادراک نه کیږي، په عقل استدلالا هم نه کیږي، لکه د قیامت د ورځې علم، لکه دلته چې راغلو دا د قیامت د ورځې علم، دا دریم قسم غیب دی. نو غیب درې قسمه شو، په خبرې صادق به ادراک کیږي، په عقل به استدلالا کیږي، او په دې دواړو به نه کیږي. په دې خو پوه شو، لکه د قیامت د ورځې علم چې په دې دواړو نه کیږي. یا لکه د دې دیوال شاته څه دي، نو خبرې صادق کې هم نه دي راغلي چې د دیوال شاته څه دي. عقل استدلالا صغرا او کبرا او مقدم او تعلیم پکې عقل نشي جنګولی چې د دې دیوال شاته څه دي. نو دا دریم قسم غیب دی. نو غیب درې قسمه شو، دا مې د غیب بیان درته وکړو. علم الغیب کې به دو جملې دغه راوړئ، یوه دریمه به هم پکې زیاته وایي. علم الغیب دی ته وایي، ما لا یدرکه الحواس ولا تقتضیه بداهة العقل ولم ینصب علیه دلیل، یعنی دا څلور اسباب د علم دي که نه؟ په علم الغیب کې به دا څلور واړه منتفی وي. په غیب کې دو منتفی شو او په علم الغیب کې څلور وړه منتفی شو. ان شاء الله چې لږ به پوه شوې کنه. غیب کې دو منتفی شو او په علم الغیب کې څلور وړه. ما لا یدرکه الحواس ولا تقتضیه بداهت العقل ولم ينصب عليه دلیل. پوه شو کنه؟ نبراس هم دا کړی دی، روح المانی هم دا کړی دی، د فقه په کتابو کې هم دغه تعریف دی. نو څلور وړه اسباب د علم به منتفی وي. او چې څلور وړه اسباب د علم منتفی وي، دا د الله خاصه ده، ځکه د الله علم چې دی، تاسو شریعت کې وایي اسباب العلم للخلق ثلاثه، دا اسباب د علم د مخلوق دي. بیا هلته تقدیر لګوي لا للخالق، د خالق علم اسباب نه غواړي. نو علم الغیب دی ته وایي چې اسباب د علم نه لري، دا څلور اسباب د علم نه لري. نو چې اسباب د علم نه لري دې ته علم الغیب وایي، دغه تعریف دی. روح المانی هم کړی، نبراس هم کړی، او د فقه په کتابونو کې هم شوی. په دې خو پوه شو، حواله مې درته درکړه بهر تقدیر. ها نو دې ته اوس علم الغیب وایي. خ داسې علم الغیب چې اسباب د علم نه لري، نه ورته خبرې صادق سبب د علم وي، نه حواس، نه عقل بداهتا، نه عقل استدلالا، دا اسباب د علم نه لري. داسې علم الغیب د الله نه ما سوا چا سره دی؟ زه وښیم، پیغمبر علیه السلام سره شته؟ پیغمبر علیه السلام سره خو اسباب د علم و کنه خبر صادق ورسره، وحی و الهام و کشف و خبر صادق لرلو. د پیغمبر علیه السلام علم هم اسباب لرل، د ملائکو علمونه چې دي هغه هم سببونه لري، د پیریانو علمونه هم سببونه لري، زمونږ او ستاسو علمونه هم سببونه لري. یعنی د مخلوق علم سبب لري، او علم الغیب دی ته وایي چې سبب نه لري. علم الغیب خو ان شاء الله چې زده کړو، د دینه نور نه اسانیږي چې ما درته څومره مختصر انداز کې ویلي. علم الغیب دی ته وایي چې سبب نه لري. درې ټکي به پکې راوړی: ما لا یدرکه الحواس ولا تقتضیه بداهت العقل ولم ينصب عليه دلیل. یعنی سبب به نه لري. نو چې سبب نه لري، دا د الله علم شو. د هر مخلوق علم سبب لري، د هر مخلوق علم، یا وحی وي، یا کشف وي، یا الهام وي، یا هر څه چې وي خو یو سبب لري. نو علم الغیب د الله خاصه شوه. په دې پوه شو. نو اوس چې د الله خاصه شوه، نو اوس په دې کې تقسیم نه راځي چې کوم شی د الله خاصه شي. لکه الرحمن د الله خاصه ده کنه، نو ته داسې نه شو ویلی چې الله پاک الرحمن دی ذاتی، او پیغمبر علیه السلام الرحمن دی عطوائی. دا د الله خاصه ده، دا تقسیم پکې ذاتی او عطوائی ته نه چلیږي. الله یو دی کنه، مسجود له دی، دا سجده الله ته کیږي. نو ته اوس داسې نه شو ویلی چې الله مسجود له دی ذاتی، او غیر الله دی مسجود له شي عطوائی. چې د الله خاصه شي، بیا پکې دا تقسیمات نشته چې اسباب د علم و نه لري، د الله چاته نه دی ورکړی. اوس په دې پوه شو. اس پہ حتوئی پدی آیات کے رد دے گورا: ولو کنت اعلم الغیب، کزا چرتا پا غیب و خبر وے، پا علم غیب ذاتی را سروے یا علم غیب عطوئی را سروے، پدی دوارو کی چہری را سروے، لست اکثر تو من الخیری، نما بزان تا دیر خیر رسولے وے، وما مسن یسو، ما تا بہیس تکلیف نوے رسیدلے. دوارا منتفی شو کنا: لو کنت اعلم الغیب، علم غیب ذاتی را سروے کا عطوئی را سروے، نما تا بہ تکلیف نہ رسیدلے. یوازې علم غیب ذاتی نه دی نفی شوی، ځکه بیا به معنا دا شي که ما سره علم غیب ذاتی وې، عطوی خو را سره شته، خو که ذاتی را سره وې نو ما ته به تکلیف نه رسېده، خو اوس را سره عطوی دی، ځکه راته تکلیف ورسېده. حالانکه که پیغمبر علیه السلام سره عطوی وې، بیا به هم ورته تکلیف نه رسېده. یعنی دا تالی لازم دی د دې مقدم سره، خو مقدم اعم دی، ذاتی او عطوی دواړو ته ورځي. نو نه ذاتی شته، نه عطوی شته. علم غیب د الله خاصه ده. غیب ور خود له ګوره، غیب او علم غیب کې خون فرق ذکر کنه. اسباب د علم سو چلو شاباسي، غیب او علم غیب کې اختلاط رانه ولې چې بعضی طالبان به چټره تر ولې ګوره. اسباب د علم سو څلور، اول درته غیب بیانوم. اسباب د علم څلور دي: حواس، خبر صادق، عقل بداهتن، عقل استدلالن. بیزاوی به د غیب تعریف داسې کوي: ما لا یدرکه الحواس ولا تقتضیه بداهت العقل. پدې دوه چې ادراک کیږي دا غیب نه دی، پدې نورو دواړو چې کیږي دا غیب دی. په خبره صادق چې ادراک کیږي جنت دی، جهنم دی، پولی سرات دی، دا ټول غیب دی. غیب دی ها، په خبره صادق ادراک کیږي. العالم حادثون، دا غیب دی، په عقل ادراک کیږي. د قیامت د ورځې، قیامت ورځ غیب ده، خو پدې دواړو ادراک نه کیږي. نو غیب درې قسمه کړو، غیب مې درته درې قسمه کړو: په خبر صادق ادراک کیږي، په عقل استدلالن ادراک کیږي، او په دې دواړو نه کیږي. لکه د قیامت د ورځې علم، یا د دیوال شاته څه شی دي، دا غیب دي. خدا غیب دي، دا غیبونه الله انسانانو ته ورخودلی دي. دا غیبونه څه کړی دي؟ انسانانو ته ورخودلی دي. ګوره په خبرې صادقې چې ادراک کیږي د جنت او د جهنم او د پولیسرات مونږ تیره خودلی کنه په خبرې صادقې ادراک کیږي غیبونه دي خو مونږ تیره خودلی دي په عقل استدلالا ادراک کیږي غیبونه دي دا نظری قضایا چې څومره دي غیبونه دي کنه خدای انسانانو ته ورخودلی دي استدلال کوي کنه او دا درې مې بیا چاته نه دی خودلی غیب خو درې قسمه شو دا دوی انسانانو ته خودلی دي او دا درې مې چاته نه دی خودلی به هر تقدیر ته دې ځای پورې مې د غیب بیان درته وکړو چې غیب درې قسمه دی دوی انسانانو ته خودلی یوې نه دی خودلی د دې دو اطلاع ورکړې ده او د یو اطلاع نه ده ورکړې خو ختمه شوه دا د غیب خبره ختمه شوه اوس درته د علم غیب بیان کوم علم غیب څه ته وایي شاباسی ما لا یدرکه الحواس ولا تقتضیه بداهة العقل دا دوخو الته ختم شلو دا دو نورم پکې ختم کا ولم ينصب عليه الدليل دلیل به قربانی نه نه به خبر صادق قربانی دلیلی نه به عقل استدلالا قربانی دلیلی څلور وړ اسباب د علم پکې ورکی نو چې هیڅ سبب د علم نه لري دې ته علم الغیب وای وس پوه شو نبراس کی وګوري د دې زلاندی چې کاهن ته ورتل په دې سړی کافر کیږي د شریقید د دې لاندې وګورئ شریقید په د اخر طرف کې مدل ته لیکلي د علم الغیب دغه تعریف ده چې د سبب سره به تعلق نه لري چې د سبب سره تعلق راغی هغه به علم غیب نه شو پوه شو مدا د الله خاصه ده په دې کې تقسیم نشته ذاتی او عطوایی ته چې یو ځل د الله خاصه شوه بیا په کې تقسیم نه راځي سجده کول د الله پورې خاص دي کنه دي نو اوس یو سړی به راځي وایي زه الله ته سجده کوم دا مسجود له ذاتی دی یو بل کس به را پیدا کوم هغه به عطوایی وي دا تقسیمات نشته بیا او دی آیات کی صراحتن په دې تقسیم رد ده که غیب پیغمبر علیه السلام سره عطوایی شي نو بیا که پیغمبر علیه السلام سره عطوایی غیب هم وي نو ما مسن یسو دا ما مسن یسو به نه وي منتفی ګوره لو کنت اعلم الغیب دلته علم غیب ذاتی او عطوایی دواړه منتفی دي چې دا دواړه منتفی شي نو بیا به دا تالی منتفی کیږي دا دواړه تالی یعنی ان انا الا نذیر و بشیر په دې خو پوه شوئ کنه صوفیه کرام چې دی د تصوف مقصد توحید ده قاضی به تاسو وایي کنه کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال صوفیه خو شرک په ځای پرې ده د سره څوک مني نه وایي دا اسې خیالات او وهمیات دي دا دنیا کې چې تاسو ګورئ کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال صوفیه کرام وایي چې توحید درې قسمه ده یو توحید د عوامو ده لا موجود الا الله صحیح نه لا معبود الا الله دا توحید د عوامو دی چې لا معبود الا الله دویم توحید د خواصو دی چې لا مقصود الا الله دریم توحید د صوفیو دی چې لا موجود الا الله د سره بل موجود منی نه صحیح وا درې قسمه توحید دی د عوامو لا معبود الا الله د خواصو لا مقصود الا الله ریا پکې منتفی کوي او د اخص الخواص چې صوفیه دي د دوی توحید کم دی لا موجود الا الله د سره موجود نشته د ته وحدت الشهود وی لکه ګوره د شپې د ستوري وی دا یو ستوري د دی ورځې نه څو چنده د دې ځمکې نه څو چنده غټ دی خو د نمر په مقابل کې نخکاری نو صوفیه او ته د الله په مقابل کې نور هیڅ نخکاری یو الله ورته ښکاری وحدت الوجود ام دی وحدت الشهود ته وی ښه د الله په مقابل کې ورته هیڅ نخکاری لکه موږ ته چې د ورځې د نمر په مقابل کې ستوري نخکاری شته دی خو موږ ته نخکاری نو صوفیه او تمام داسې د الله په مقابل کې څه نخکاری اوس داسې صوفیه را وتلی دي چې د الله په مقابل کې بل الله پیدا کړی دی وایي د سرم علم غیب شته د سرم شته دیم مختار الکل دی دیم مختار الکل دی هغه نه ما فوق الاسباب کې کومه غواړه د دنیم غواړه هلکه د تصوف مقصد توحید دی تا خو شرک شروع کړو نو تا خو بزنس پکې شروع کړو د توحید د تصوف مقصد توحید دی چې لا موجوده الا الله په دې پوه شو لا سیف الا ذو الفقار دا اعتراض به بیا درته دفه کوم بیا به کوم تالیک چوټ شولیږي وحدت الوجود څه معنی وحدت الوجود دا معنا چې لا موجوده الا الله بس دغه معنا د وحدت الوجود څه معنا ده لا موجوده الا الله کته وي دا قضیه خو کاذبه ده لا موجوده الا الله نه ده کاذبه ناقص کل معدوم ده لکه لا سیف الا ذو الفقار بل تور نشته سوا د ذو الفقار نه تور نه خو دنیا ډکه ده لا فتا الا علی بل ځوان نشته سوا د علی نه یعنی دا نور ځوانان ناقص دي کل عدم دي نو دا نور وجودات عارضی دي ناقص دي کل عدم دي نو ځکه دوی وی لا موجوده الا الله دا لا موجوده الا الله دا سیده لکه لا فتا الا علی او لا سیف الا ذو الفقار نو دا وحدت الوجود دغه معنا ده نو تصوف کې کامل توحید ده نو صوفیه کرام ته خصوصي زما خطاب دي چې علم غیب دي غیر الله ته نه ثابت دي دیخو د توحید په اخیری پوړی کې پکار دی چی د دوی نظر بم په غیر الله نه لګیږي پاتې خلادا چې غیر الله ته یو صفت ثابت کی چې هغه د الله خاصه ای بیا ان انا الا نذیر و بشیر نیم زمگر ویرون کې موزیر ورکون کې لقوم یؤمنون دا غی قوم د پاره چې ایمان راوړون کی وی هو الذی خلقکم من نفس واحده هو دا مبتدا دا الذی ورته خبر دی دا خبری موصول او صلی ذکر کرو لتفخیم شان المبتدا یعنی اللہ چه دے دغه عظیم شان ذات دے هو الذی خلقکم اللہ چه دے دغه عظیم شان ذات دے خلقکم من نفس واحده چه تاسو پیدا کړی د یو نفس نام وجعل منها زوجها دا جعل بسیط دے په معنا د خلقا وخلق او الله پاک پیدا کړو وخلق وجعل یعنی وخلق منها یعنی من جنسها من ابتدایه دے پیدا کړو الله پاک من جنسها د جنس د دې نفس نه یا من تبعیزیه دے د بعضی ټکړي د بدن د دنه الله پاک پیدا کړو زوجها د بی بی لیسکن الیها یعنی لیطمئن بها د دې د پاره چې دی ورته مطمئن شي نو لیسکن الیها الضمیر المستقن للنفس ضمیر مستقن نفس دراجه دے چې مطمئن شي دا نفس الیها دی بی بی تم فلما تغشاها یعنی فلما جامعها چکلا جما وکړه آدم علیہ السلام د دې خپلې بیبي سره حملت حملا خفیفا نو دې بار کړو حملا په معنا د محمولا سره دی محمولا خفیفا بار خفیفا یعنی جنین خفیفا یعنی الجنین حين كونه مدغه او علقه په دې ټیم کې چې د مور په گیډه کې د ماشوم د وینې په شکل یا د غوښې د ټوکړې په شکل نو په دې ټیم کې دا درون نه وروسته بیا درندیږي فمرت به یعنی استمرت بالماء والحمل على سبيل الخفه ډیره زمانه دا پاتې شوه په دې منی او یا په دې حمل باندې په دې صفت د خفت سره تر ډیره زمانه پورې گیډه سپکه وه یعنی بقیت کما کانت قبلو حیث قامت وقعدت واخذت وترکت پاتیدو کی نستا تلو راتلا دروندوالی وربانی نو راغلی فلما اسقلت حمزه د سیرورت د پاره د لکه اتمره یعنی سوار ذات تمرن نو فلما اسقلت یعنی سوارت ذات سقلن چکل دا صاحبه د دروند بار شو بکبر الحمل چې دا په گیډه کې بچی غټ شو نو دعو الله ربهما دعا وکړه آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها ربهما خپل رب ته نو داسې دعا یې وکړه لئن آتیتنا صالحا یا الله پاکه که چرته تا راکړو موږ ته صالحا یعنی ولدا صالحا د ولد صالح درې معناګانې وکړي یو معنا یې دا ولدا صالحا صالح ولد درا تراکلو یعنی من جنس نا سویه چې زمونږ د جنس نو او په اندامون روغ دویم ولدا سلیما من سوء الخلقه دا سی بچی درا تراکلو چې د بد شکلی نه سالم او بد شکل نه و دریم معنا یو کا صالحا یعنی غلاما ذکرم کنارینا اولاد درا ته الله پاک راکلو لنکونن من الشاکرین نو خامخا بمونږ شو من الشاکرین د احسان منون کنا لنکونن یعنی نحن من بشو او یا نحن و نسلنا نو کله نکونن یا جمع لغوی مراد ده آدم علیہ السلام او هوا یا جمع حقیقی مراد ده آدم علیہ السلام او هوا او د اولاد دا ټول بشو من الشاکرین د احسان منون کنا فلما اتاهما صالحا چکل ورکرو الله پاک دوی ته صالحا یعنی ولدا کاملا کامل بچے چ اندامونه بالکل پورو نو جعلا ضمیر چاته راجی کوي النسل الصالحو تا جعل النسل الصالحو هغه اخیری خپل توجیه درته ذکر کوم جعلا مقرر کرو چا مقرر کرو کا بس النسل الصالحو کته وای چې النسل الصالحو هغه ته خو یا ضمیر د مفرد راجی کا کری آیت د لفظ کوي او یا ضمیر د معنا ضمیر د جمع راجی کا کری آیت د معنا کوي دلته خو تا نه ضمیر د مفرد راجی کړو او نه دی ضمیر د جمع راجی کړو، نو تاسو ورته وایئ وسن ضمیر بی اعتبار صنفین، دوه صنف دي کنه، دا نسل دوه صنف دي، ذکر او انثا، نو دوه صنف دي، نو الله ضمیر د تثنی ورته راجی کړو، نو جعل یعنی النسل الصالح وسن الضمیر باعتبار الصنفین، مقرر کړو د نسل صالح تثنیه د ضمیر په اعتبار د صنفین سره ده، یعنی نارینه او زنانه مقرر کړو د الله د پاره شرکا شریکان من الاسنام والاوثان چې هغه بوتان دي، فيما اتاهما په هغه څه کې د الله سره شریکان کړه، اتاهما چې الله دوی ته ورکړو، نو الله تعبیر په ما باندې کړی دی، لأن هذه دا شرک ګرځول کنه دا عند الولادت راځي، نو جعل له شرکا دی نسل صالح مقرر کړ د الله سره شریکان، فيما اتاهما په هغه څه کې اتاهما چې دوی ته ورکړی شوی، فيما اتاهما نو په هغه کې دوی د الله سره شریکان پیدا کړل، فتعال الله عما یشرکون نو اوچت دی الله پاک د دوی د شرک نه، عما یشرکون فی التسمیه یا مطلق الاشراک، یشرکون دا ضمیر دی نسل ته راجع دی چې د الله سره شریکان پیدا کړی دي، او کته وی چې یشرکون خو ضمیر د مذکر دی او په نسل کې مؤنثات هم شته، نو په دې کې تغلیب للمذکر علی المؤنث، او دارنګه په دې کې اشاره د بعزم شرک هم لوی والد شرک د دوی ته، خدا خو ډیر بهترین تفسیر دی جبائی ذکر کړی دی، لیکن دا د روایاتو نه مخالف دی، یو خو د روایاتو نه مخالف دی، دویم دا چې جعلا دلته وزر ضمیر د تثنی راجع شو او یشرکون کې ورته ضمیر د جمع راجع شو، بیا هم تغلیب د مذکر په مؤنث وکړو، نو ډیر تکلفات هم پکې وکړل، نو دا د جبائی تفسیر دی لیکن د تکلفاتو نه ډک دی، نو دویم تفسیر پکې وکړي، په جعلا او په آتاهما کې حذف د مضاف کوي، او ضمیر د تثنیه آدم علیه السلام او حوا ته راجع کوي، نو تقدیر د عبارت به بیا دی، فلما آتاهما صالحا چې کله ورکړو الله پاک دې دواړو ته صالح بچی، نو جعلا وګرځولو آدم علیه السلام او حوا بیبي، حذف د مضاف پکې وکړه، جعلا یعنی جعل اولادهما وګرځولو اولاد د دې دواړو، نو دا داغې نه لخو لګېدو، جعل اولادهما وګرځولو اولادونو د دې دواړو لهو د الله د پاره شرکا شریکان، فيما اتاهما یعنی فيما اتا اولادهما من الاولاد، په هغه څه کې د الله سره شریکان جوړ کړو، اتا اولادهما من الاولاد چې د دوی اولادونو ته کم اولادونه ورکړي، نو شرک اولادونو کړی دی او په دې اولادونو کې شرک فی التسمیه کړی دی، اولادونو ته د بوتانو نمونه ښی، دا دویم تقدیر د مخکینی تقدیر نه لخو ښه، دواړه ضمیرین ګوره اتاهما جعل او اتاهما دواړو کې حذف د مضاف وکړه، خو ضمیر د او ضمیر د تثنی آدم علیه السلام او بی بی حوا ته راجع کړه، خو حذف د مضاف پکې وکړه دواړو کې، نو فلما اتاهما صالحا چې کله ورکړو الله پاک آدم علیه السلام او بی بی حوا ته صالح اولاد، نو جعلا یعنی جعل اولادهما لهو د الله د پاره شرکا شریکان فی التسمیه د الله د پاره وټاکل، په څه کې ورسره شریکان فی التسمیه وټاکل، فيما اتاهما څه معنی، فيما اتا اولادهما په هغه څه کې چې الله د دې دواړو اولادونو ته ورکړي، او مراد د شرک نه شرک فی التسمیه ده، لکه په خپل نمونه د عبد العزا او د عبد الشمس نمونه کې خوده، په روایاتو کې داسې راځي، ترمیزی ذکر کړی، مسند احمد ذکر کړی دی، او بیا ورته حسن حدیث ویلی دی، حاکم هم ذکر کړی او صحیح حدیث یې ورته ویلی دی، عن سمره ابن جندب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، د سمره ابن جندب رضی الله عنه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، لما ولدت حواء چې کله د حوا بچی پیدا شو، طواف بها ابلیسو، نو ابلیس گیر چاپیره تینا تاو را تاو شو، د بی بی حوا ملاقات ته ورغلو، وکان لا یعیش لها ولد، د حضرت حوا بچی به نه پاتې کېدو، وفات کېدو به، فقال لها سمیه عبد الحارث، شیطان ورته ویلی چې په ده د عبد الحارث نوم کېده، فانه یعیش نو دا به الله ژوندی پاتې کی، فسمته بذلک نو حضرت حوا ور باندې د عبد الحارث نوم کی خود نو فعاش هغه ژوندې پاتې شو. فکان ذلک من وحی الشیطان و امره، نو دا د شیطان د القا د وجنو او د شیطان په امر دی په خپل بچی د عبد الحارث نوم کی خود. و اراد بالحارث نفسه، د شیطان مطلب خپل ځانو. فانه کان یسمى به بین الملائکه، زکه د دې شیطان نوم په ملائکو کې حارث و. نو حضرت حوا ور باندې د عبد الحارث نوم کې خود. خدا شرک حقیقی نو وجداد چلی ان اسماء الاعلام لا تفید مفهوماتها اللغویه، اسماء الاعلامنا لغوی معنی نه مراده، لکستانم زید دینو د زید معنی خو نه د مراده، حیوان ناطق مع هذا تشخص مراد ده. نو پدی باندې اطلاق د شرک تغلیزن شوی ده، خوش ور باندې اطلاق د شرک ور باندې الله کړی ده تغلیزن. نو د روایتو سره مطابق دغه تفسیر ده. فلما اتاهما، چې کله الله پاک دی هوا او ادم علیه السلام ته بچی ورکړو صالحا صالح بچی، جعل له شرکا، ان دوی ورته مقرر وګرځولو د الله سره شریکان په تسمیه کې، شرک په تسمیه عبد الحارث نومې ور باندې کېښودو، او دې ته شرک تغلیزن ویلې ده. دا حقیقتا شرک نه ده، ځکه د اعلامونه معنی لغوی نه مراد. فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون، نو اوچت دی الله پاک د هغې څه نه چې دوی د الله سره شریکی په تسمیه کې، یا الله اوچت دی د مطلق اشراک نه. د دې نور توجیهات هم شته، خو دغه درې توجیهات دا یو د روایاتو سره متافقه توجیه درته ما ذکر کړه. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، آیا دوی شریکی د الله سره هغه مخلوق، لا یخلق شیئا چې هغه نشي پیدا کولی هیڅ شی. ومن حق المعبود ان یکون خالقا، د معبود سره مناسبه دا ده چې دی به خالق وي، او دوی چې کوم د الله سره کوم شیان شریکان کوي دا هیڅ نشي پیدا کولی. وهم یخلقون، او دوی پخپله پیدا دي. ولا یستطیعون لهم نصرا، او دوی طاقت نه لري. لا یستطیعون ضمیر اسنامو ته راجع ده، طاقت نه لري دا بوتان لهم د دې مشرکانو سره نصرا د امداد. ولا انفسهم ینصرون، او نه د خپلو ځانونو سره امداد کولی شي. وان تدعوهم الى الهدى، وان تدعو دا ضمیر د مرفوع مشرکانو ته راجع ده، او دا هم ضمیر دا بوتانو ته راجع ده. نو ان تدعو ایها المشرکون، کتا سرا بلې اے مشرکانو، هم دا بوتانو، الى الهدى یعنی الى الاسلام، بغوی سے د هدى معنی په اسلام باندې کوي. ان تدعو کتا سرا بلې اے مشرکانو، هم دا بوتانو، الى الهدى، هدى څه ته وای؟ اسلام ته. او یا د هدى معنی دا ده، الى ان يرشدوكم، چې تاسو ته خبره وخی، تاسو دوی ته اوازونه کوي دی بوتانو ته چې تاسو ته خبره وخی. لا يتبعوكم الى مرادكم، هغوی ستاسو پیروي نه کوي ستاسو د مراد طرف ته. سواء عليكم، برابر ده په تاسو، ادعوتموهم که تاسو دوی را بلی، ام انتم صامتون او که تاسو چپیئ. د همزې د تسویې نه وروسته اما دا په فعل باندې داخلیږي، او دلته په انتم صامتون په اسم باندې ور داخل شوی دی. لکه اوله سپاره کې تاسو وایي سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، ګوره د همزې د تسویې نه چې کوم ام وروسته راشي هغه په فعل داخلیږي، او دلته په اسم ور داخل. نو په دې کې الله دې خبرې ته اشاره کړې ده چې متجدد دعوت، چې د متجدد دعوت په مقابله کې د دوی دائمي سکوت ته ادعوتهم، کته دوی ته متجدد دعوت ورکوي د ورځ یو لک واری را بلی، او که ام انتم صامتون او که تاسو چپیئ، نو ستاسو د متجدد دعوت په مقابله کې به دوی همیشه چپی. ان الذين تدعون من دون الله، الله پاک فرمای هغه خلق تدعون، تدعون په معنا د عبادت سره ده، چې تاسو عبادت کوئ، یعنی تعبدونهم، چې تاسو عبادت کوئ. من دون الله، ما سوا د الله نه، عباد امثالکم، یا تدعون یعنی تسمونهم آلهة من دون الله، عباد امثالکم، هغه ستاسو په شان بندگان دي. ګوره دوی مشبه کړه او بوتان مشبه به کړه، ځکه دوی د خپلو جعلهم مشبها والاصنام مشبه به، ستاسو په شان بوتان دي نه، دا بوتان ستاسو په شان دي. ګوره بوتان مشبه کړه او دا کافران مشبه به کړه. من دون الله عباد، دا بندگان دي امثالکم ستاسو په شان، فدعوهم في دفع ضر او جلب نفع، زدویت اوازونه وکي، فليستجيبوا لكم، نستاسو دعاء دي قبول کي، ان كنتم صادقين، الہم ارجل یمشون بها اید دوی د پر پخشته چ مزل پی کی ام منقطعه ده بل الہم حمزه د استفهام مقدره ده بل الہم اید یبطشون بها بلکه اید دوی د پر لاسونشتا چ حمله ور بانی کی ام لهم اعین یبصرون بها بلکه اید دوی د پر سترگشته چ قتل ور بانی کی خلاصه ده چ انسان دا افضل و کرم ده د بودنا زکه د انسان د پر رجل ماشیتون و ید باتشتون و عین باصرتون و اذن سامعتون او د بوت پر دایوم نشتا نو څنګه اکمل غیر اکمل ته عبادت کوي ام لهم اذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم نتورته و چرو بل خپل شرکام چې تاسو د الله سره شریکان کوي ثم کیدونی بیا بدی وکړي زما په حق کې ما ته تدبیر جوړ کړي فلا تنذرون نو ما ته مهلت مرا کوي ان ولی الله الذي نزل الكتاب بے شک زما دوست چرے اغا اللہ دے نزل الکتاب دے کتاب نہ قرآن مراد دے وہو یتول الصالحین اللہ پاک دوستی کی دے صالحان و سرم والذین تدعون من دون اللہ اغا چتا سیرا بلے ما سوا دے اللہ نام لا یستطیعون نصرکم اغوی طاقت نلری دے امداد ستاسی ولا انفسهم ینصرون او ندخ پلو زانون سر اغوی امداد کولیشی و ان تدعوهم الی الہدام او کاغوی تا سرابلی الی الہدا یعنی الی ان یهدوکم الی ما تحصلون به مقاصدکم چی اغوی تا سو ترہنمائیو کی اغی طرف تا چی تا سو مقاصدو تا پیور رسی گئی نو لا یسمعو یعنی لا یسمعو دعاءکم اغوی ستا سو بلن نا اوری و تراهم بیان لعجزهم عن الابصار بعد عجزهم عن السمع اوری دل نکی نو لی دلم نکی و تراهم تب دی گوری دا بوتان ينظرون اليك دا حال دے دا مفعول دا تراهمنا چا اغا بوتانو تراجے دے حال دا چا دا بوتان ينظرون اليك تا تا گوری وهم لا يبصرون دا حال دے دا فاعل دا ينظروننا حال دا چا دوی تنشلی دلے خوز العفو خوز مجاز دا قبول او دا رزان دے او عفا پا مانا دا ما عفا و سهلا و تیسر سر دے خوز العفو قبول کا دا دی امتنا العفو یعنی ما عفا وسهلا وتيسر اغه چې د دوی نزیاتی او دوی ته ورکړه اسانه نو اغه ترې نه قبول کړه مطلب دا دی چې ارضی من الناس بما تيسر من اعمالهم ستا امت چې لږ عمل وکیم ترې ناراضی شو او ډیر په تکلیف کې مواقع کوا ځکه چې بیا متنفر کیږي په ترجمه یې پوه شو خوز قبول کړه څه شی قبول کړه العفو یعنی ما عفا وتيسر وسهلا کم چستا امت ته اسانه ده لګ عملم ترینه قبول کو پی راضی شه نو خود مجاز ده قبول او درزانه ده یعنی قبول کو ترینه راضی شه دویمه توجه در ته ذکر کوم ده عفنا العفو عفو ده ګناګارانو نه مراد ده خود العفو واخل عفو ده ګناګارانو نه نو بیا په دې کې استعاره بالکنایه جوړوي عفو مشابه کړي ده یو امر محسوس سره ده العفو عفو مشبه او امر محسوس يطلب فيؤخذ ده مشبه به نو ده تشبيه مزمر في النفس استعاره بالكنايه ده نو الله پاک فرمای خذ العفو واخلع عفو یعنی گوننگارانو ته عفو وکړه نو ده عفو ده گوننگارانو ده یو امر محسوس سره مشابه کړي ده چې هغه را طلبول شي او را اخیستل شي نو عفو طلبوا او عفر اخلا او ده دې تایید په یو حدیث کې شوې ده ابن جریر د شعبی نه روایت کړی دی چې لما انزل الله خذ العفو چې کله دا آیات کریمه نازل شو چې الله پاکو فرمایل چې خذ العفو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما هذا یا جبریل د دې څه معنا ده چې عفر واخله فقال جبریل علیه السلام ورته ویل چې لا ادري حتى اسال العالم ما تم پته نشته زبد الله نه تپوسو کوم فذهب نو جبریل علیه السلام لاړو ثم رجع بیا راغلو فقال ان الله امرك الله تا ته امر کړی دی ان تعفو عمن ظلمک چې ته عفو کوه هغه چا ته چې ستا سره ظلم کړی دی و تعطی من حرمک او چا چې ته محروم کړی تی مه محرومه و هغه ته ته ورکړه کوه و تصل من قطعک او خپلوي پاله د هغه چا سره چې ستا سره خپلوي شکوي نو خذ العفو واخله عفو لاس کې راواخله عفو ګناګارانو ته راواخله په مطلب باندې پوه شو یعنی څوک چې ګناهونه کوي هغه معاف کوه او عبد الله ابن عباس بدریم معنا کوي دعفنا مرادی ما عفا من الاموال نو خذ العفو واخلا ما عفا من الاموال کم مالونه چې د خلکو نه زیات نو دا زکات مال د خلکو نه زیات دی، نو دا ترې نواله. وامر بالعرف، او امر کوه خلکو ته بالعرف یعنی بالمعروف، امر کوه خلکو ته په معروف باندې، او یا وامر بالعرف، امر کوه بالعرف یعنی بكل ما عرفته بالوحي، هرغه شی باندې خلکو ته امر کوه چې تا د وحي په ذریعه پیژندلی دي، یعنی دا وحي خلکو ته رسوا. واعرض عن الجاهلين، او اعراض کوه د جاهلانو نه، یعنی لا تکافئ السفهاء بمثل سفهتهم، قمقلتا جواب مور کوا. و اما ينزغنك من الشيطان نزغ، و اما يصيبنك، کچرت درور سیگیتا تا د شیطان د طرفنا نزغ یو وسوسه، کدا شیطان د طرفنا تا تا وسوسه درور سیدا، نزغ په معنا د وسوسه، تن تا تا د شیطان د طرفنا تا وسوسه درور سیدا. نفستعذ بالله، نو ته پناه غواړه په الله پاک باندې د دې شیطان نه. انه سمیع علیم، بشکه الله پاک چې دې ډیر زیات اوریدونکی دی او عالم دی، ښه عالم دی. ان الذين اتقوا، الله پاک فرمای بشکه هغه خلق چې د الله نه ویریږي، اذا مسهم چې کله ورسیږي دوی ته طائف، د طائف یو معنا د وسوسه، ما یو معمولی وسوسه زړه ته راشي، دویمه معنا یې د غضب، دریم معنا یې د خطره د شیطان. اسم فاعل دی د طواف بشیء نه، د ازادار حوله دی وسوسې ته طائف ویلې. نو په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې بانها وان مست لا تؤثر فیهم، دا اگر چې وسوسه درته در ورسیږم خدا پتا کې اثر نه کوي، دا داسې ده لکه ستانه چې ګیر چاپېره توشوي را توشوي او تا ته در رسیدلی نه. نو چې در ورسیږي وسوسه د شیطان نه، تذکرو ما امر الله به ونهى عنه، ندت د الله مأمورات او منهیات وریات. فاذا هم مبصرون، ناس قد یغوری چش یغوری مواقع الخطا، اغه زینه چې اغه زینه د خطا دی، و مناهج الرشد او غلار درشد دی یغوری. فوا اخوانهم يمدونهم، واخوانهم الله پاک فرمای واخوانهم يمدونهم، اخوانهم نه دا شیطانان مراد دي، دا دوی ورونه چې شیطانان دي، یعنی دا شیطانان چې دي يمدونهم راکاږي دي خپل ورونو لره، دي کافرانو لره، فی الغیب په گمراهی کې. ثم لا يقصرون، بیا دغه تابعداران د گمراهی نه واپس کیږي، یعنی دوی هم دا غوی په پیروي کې تقصیر نه کوي. واذا لم تأتهم بآیه، او چې ته کله دوی ته راتللو نه کې په یو مقترح معجزه، فرمایشي معجزه، نو قالو دوی وای یو فرمایشي معجزه، نو دوی وای لولچ تبیتهم، یعنی لولچ تبیتها، ولې دې غوره نه کړه د خپل ځان نه، د خپل ځان نه به دې یو دلیل پیش کړی چې دا د الله د طرف نه دی. قل انما اتبع ما یوحا الی، ته ورته ووایه چې بېشکه زه پیروي کوم د هغه چې ماتې وحی کولی شي د جانبه د رب زمانم. هذا دا قرآن چې دی بصائر، دا د پوهې خبرې دي او دلیلونه دي، یعنی دلایل د پوهنې دي. من ربکم، د جانبه د رب ستاسونه، و هدا و رحمتا، او دا هدایت او رحمت دی، لقومی یؤمنون، دا قوم د پاره چې ایمان راوړي. و اذا قرئ القرآن، چې کله ولوستلی شي قرآن په مانځه کې، فاستمعوا له، نو تاسو ورته غوږ کېدئ. له لم د اجلیت د پاره دی، یعنی لاجله، لوجه د قرآن نام، یا فاستمعوا له، غوږ کېدئ قرآن ته، یا لام زائد دی فاستمعوه، غوږ دی دی قرآن ته، و انصتوا چپ شئ، لعلکم ترحمون، د دې دپاره چې په تاسو رحم وشي. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې دا آیات کریمه د لمانځه په باره کې نازل شوی دی. په مانځه کې الله پاک مقتدیانو ته وایي چې کله امام قرآن لولي نو تاسو ورته غوږ کېدئ او چپ شئ. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای چې دا آیات کریمه د لمانځه په باره کې نازل شوی دی. مقتدیانو ته الله خطاب کوي چې کله امام قرآن په مانځه کې لولي نو تاسو ورته غوږ کېدئ او چپ شئ. او دارنګه حضرت مقداد بن الاسود رضی الله عنه فرمای چې د دې آیات دغه معنا ده، مقتدیانو ته الله په خطاب کوي چې کله امام په مانځه کې قرآن لولي نو تاسو ورته غوږ کېدئ او چپ شئ، د دې دپاره چې په تاسو رحم وشي. عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه هم دغه معنا کوي. نو څو صحابو دا معنا وکړه؟ څلور. څلور صحابه دغه معنا کوي چې مقتدیانو ته الله حکم کوي چې کله امام الحمدلله لولي نو تاسو ورته غوږ کېده یو چپ شوی د دې دپاره چې په تاسو رحم وشي. او تابعین کلهم کلهم ټول تابعین دغه معنا کوي. ابن کثیر، روح المانی، ابن جریر او در منصور دا تفاسیر تاسو وګورئ څومره تابعین چې دي ټول وایي چې د دې آیات دغه معنا ده چې کله امام الحمدلله لولي نو مقتدیان دې شاته چپ شي او غوږ دې ورته کیږي د دې دپاره چې الله پاک په دوی باندې رحم وکړي. اوس که تاسو اعتراض وکړئ چې زه په جهري لمونځ کې خو به غوږ ورته کیږو ځکه اورو یې، په سري کې خو یې نه اورو نو غوږ ورته څنګه کیږو؟ نو تاسو ورته جواب ورکوئ چې غوږ کې خودل جدا دي، اورېدل جدا دي، سماع جدا شی دی او استماع جدا شی دی. استماع غوږ کې خودو ته وایي اورې که نه اورې، او سماع اورېدو ته وایي. الله داسې نه دي ویلي چې وای اوره، داسې ویلي چې غوږ کې ده. د غوږ کې خودو نه وروسته کله اورېدل کیږي کله نه کیږي. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چې په کوم کلي حمله کوله نو حدیث کې راځي فاستمع الاذان، غوږ به کې خودو اذان ته، چې اذان ته به یې غوږ کېښودو. فان سمع الاذان امسک، که اذان به یې واورېدو حمله به یې نه کوله، و الا که اذان به یې وانه اورېدو حمله به یې وکړه. ګوره غوږ به یې کېښودو، د غوږ د کېښودو نه وروسته به یې کله اذان واورېدو کله به یې وانه اورېدو. پوه شو؟ د استماع نه وروسته کله سماع وي کله سماع نه وي. نو استماع سره سماع نه ده لازمه. نو سري مونځ کې هم غوږ کېده اورې که نه اورې، جهري مونځ کې هم غوږ کېده اورې که نه اورې، خو غوږ به کېده. و انسیتو چپ پشی، انسات منافی د لوستلو سره دی. بخاری شریف دویم نمبر صفحه کې لا تحرک به لسانک، د دې په تفسیر کې دویم نمبر صفحه اول جلد کې جبریل علیہ السلام بچی پیغمبر علیہ السلام ته قرآن لوستلو، پیغمبر علیہ السلام بم لوستلو، الله پاک حکم وکړو لا تحرک به لسانک، ژبه مخ وزوا. دلته امام بخاری حدیث ذکر کړی استمع و انصت، چپ شه غوږ کېده. نو دا چپواله او غوږ کې خودل دا د شونډو د خوځولو سره منافی دي، شونډې به م نه خوځې، خوله به بالکل بنده کې. پوه شو؟ استمع و انصت. نو وابیانو ته موږ داسې وایو، وابیان چې کله د قرات خلف الامام په مناظره کې وي نو د قرآن نه داسې لري تختی لکه هندو چې د کلمې نه تختی. قرآن پې ډېر بد لګېږي د قرات خلف الامام په موضوع کې. ته چې ورته د قرآن راواخله یو آیات تلاوت کا او د هغې په معنا کې ماته وښایه چې کوم صحابي یا تابعي ویلي وي چې قرات خلف الامام وکړي، ځان نه به معنا نه کوي، دا قید ورسره ولګوئ. چې کوم صحابي یا تابعي د کوم آیات په معنا کې ویلي وي چې قرات خلف الامام وکړي، په دې قرآن کې داسې آیات شته نه؟ داسې نشته. او دا شته دی، دا د څلور صحابه او ټول تابعین د دې آیات په معنا کې وایي چې قرات خلف الامام مه کوئ. نو قرآن فیصله کړې ده کنه د دې موضوع، نو نور چینه او چوراته پکې څه ضرورت دی؟ وابیان وایي حدیث کې راغلي دي، په یو حدیث کې هم نشته د مقتدی په باره کې چې قرات خلف الامام وکړي، په یو حدیث کې هم نشته. یو حدیث پیش کوي د دروغو نه، د وابیانو دا عادت دی، د تهجد حدیث تراو ته پیش کوي او د امام او د منفرد حدیث مقتدی ته پیش کوي. لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، بس دا حدیث خزه اوت کړي دی. دا هغه چا مون نه کیږي چې الحمدلله ونه لولي، خو له دې نه ماتیږي، لږ نورم ورپسې وایا. فصاعدا، دا ټکی هم پکې شته. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، دا هغه چا لمونه کیږي چې الحمدلله سورت ونه لولي. الحمدلله سورت امام لولي، منفرد لولي، نو دا د امام او د منفرد په باره کې دی. پیغمبر علیه السلام وایي چې دا د امام او د منفرد په باره کې دی. قرینه څه ده؟ دا د فصاعدا لفظ په قرینه ده. دی حدیث کې د فصاعدا او د مازاد او ما تيسر داسې الفاظ دي پکې، یعنی الحمدلله سورت دواړه پکې ذکر شوی دي. دا هغه چال مون نه کیږي چې الحمدلله سور پسی صورت ونه لولي دواړه. نو وابیانه فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الحمدلله واجب غنی په مقتدیانو باندې لوستل او ورپسی صورت واجب نه غنی، نو دا فسواعدا ولی واجب نه غړي؟ وابیان مقتدیان دی بیا دواړه لولي کنه؟ دواړه دی لولي، حلال کې دواړه وابیان هم نه لولي. نو یا به دواړه لولي یا به دواړه پرې دی. صحیح شو؟ داسې بنه کوي چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. مونږ وایو امام به دواړه لولي، مقتدیان به هم دواړه لولي، او مقتدی به دواړه نه لولي، بلکې د امام دواړه ورته کافی دي. د امام الحمدلله صورت مقتدیانو ته کافی دي. په دې پوه شو؟ یو وابي قرآن په سر باندې وایي دی او دا چغې وهي چې زه په دې قرآن قسم کوم چې بیا الحمدلله لمونځ نه کیږي. دا دوکه ده، دا قسم به زم درته وکړم چې بیا الحمدلله لمونځ نه کیږي. او د چال مونږ به الحمدلله دې پدی قسم وکا چې د حنفی مقتدی مونږ به الحمدلله دې کنه دې پدی قسم کنه دی وکا پدی بزم در ته قسم وکم چې به الحمدلله مونږ نکېږي خو د چال مونږ به الحمدلله دې د امام که د مقتدی که د منفرد د امام خو نه دی هغه خو دواړه لوستي د منفرد هم نه دی هغه دواړه لوستي د مقتدی هم نه دی ځکه دته دواړه لوستل شوي د امام لوستل ورته کافی دي من کان له امام فقرات الامام له قرات نو د چا لمونځ بیا الحمدلله دی و بې دې په دې قسم نه کوي چې بیا الحمدلله لمونځ کیږي که نه کیږي په دې دې قسم وکړي چې د حنفي مقتدی لمونځ بیا الحمدلله دی که نه دی نو یو حدیث هم نشته دغه یو بیچارهګان لري دا د منفرد حدیث دی دیکھ دفع سواعدن لفظ دے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا دا منفرد پا بارک دے عبداللہ ابن عمر سے فرمائی چی دا دا منفرد پا بارک دے سفیانی سوری سفیان ابن عوینہ بوداود کی چی دا حدیث دیلتے اور پسیان باب بوداود کی لکی لحاظا لمن یصلی وحدہو دا دا اغا چا دا پارا دے چی وازی منز کے امام شمس الدین فرمائی چی دا دا یوازی منز کے ان کی پا بارک دے امام اسماعیلی دا شوافیع ناغوی چی دا دا یوازی منز کے ان کی پا بارک دے امام احمد وی دا دا یوازی منز کے ان کی پا بارک دے دا نمونه چې وابیانو ته والي وای دا دې خپل کار کوي پیغمبر د من کلمه ویلې ده لا صلاة لمن لم یقرا پیغمبر نه ماته وخی نو پیغمبر هم فسواعدن ویلې ده فسواعدن نه دی ویلې پیغمبر علیه السلام هم وایي چې دا د منفرد په باره کې دی ځکه الحمدلله سورت دواړه ذکر کړي دي صحیح شوه دواړه ذکر کړي چې دا دواړه لا صلاة لمن لم یقرا بفاتحة الكتاب فسواعدن نو امام دواړه لولي منفرد دواړه لولي او د مقتدی دپاره دواړه لوستلی شي نو د هیچ المون به فاتحین نه ده د احناف او مقتدیان المون به فاتحین نه ده و بیان ته زدا وایم چې تاسو د سجده سهوه د امام چې سجده د تلاوت په خفیه مونږ کی تلاوت کی په صورت کې او سجده د تلاوت کی تاسو ولی سجده د تلاوت کوي و بیان ولی سجده د تلاوت کی دوی خو نه د لوستلې امام لوستلې ده دلته بوید د امام لوستل زما د پر لوستل دي نو چې د دې سجدې لوستل د امام ستاده لپاره لوستل دي نو د الحمدلله څخه ګناه کړي دا چې هغه ستاده لپاره نه دي خو د الحمدلله لوستلم ستاده لپاره لوستل دي سجده د تلاوت امام چې تلاوت کوي وابین مقتدیان سجدې ته ځکه نه دي په دې تراویحو کې خو په خپ ښکارا په منډه ځي لکه سجده د تلاوت خو امام لوستل ته څه ته منډې وهي وایي دا د امام لوستل زما د لپاره لوستل دي خفیه لوستلې ده خو بیا هم ستاده لپاره لوستل دي نو الحمدلله چې خفیه ولولیم د مقتدی د لپاره لوستل دي شاسه فرمای چې کوم احادیث په قرات خلف الامام کې راغلي دي چې کوم صحیح دي هغه د مقتدی په باره کې نه دي هغه د منفرد په باره کې دي او چې کوم د مقتدی په باره کې دي هغه صحیح نه دي د مقتدی په باره کې یو هم صحیح حدیث نشته واذکر ربک یو وبسر سما مناظره و تاسو اوریدلې ده ما چې دا آیت تلاوت کړې ده نو ما اوس به ما آیت تلاوت کړو د صحابه او معنا مې درته وکړه تا تازه چیلنج در کوم آیات پیش کا خود صحابه و معنا سره د صحابه و د معنا سره نو غره ته درست آیات پیش کو واذکر ربک فی نفسک تضرعا و الله پاک فرمای چې د امام پس الحمدلله پټه پټه وایا د معنا تاسو ورېدلې ده کنه د امام پس الحمدلله پټه پټه وایا و ګور الله په قران کریم کې فرمایي چې دی آیات نا خطا شونه به وای فقرأوا ما تيسر من القرآن حلل کی غد تہجد و نفلی منز پبارہ کی دے غد منفرد پبارہ کی دے او داد مقتدی پبارہ کی دے واذکر ربک فی نفسک الولد یاد وخ پر رب دی فی نفسک پر نفس کی یاد وا تضرعا یعنی متضرعا پر عاجزی سرا و خیفتا او پویر سرا خیفتا پر اصل کی خیوفتا دے قلبت الواو یا ان لانکسار ما قبلها یعنی په ویره یا دوا چې زمانه به په اعمالو کې تقصیر وشي یا خوف الخاتمه د خاتمی ویره به در سره وي و دون الجهر او په داسې اواز چې د چیغو وهلو نه کمی و دون الجهر من القول په داسې اواز چې د چیغو وهلو نه کمی بالغدو سبا و بیگا ولا تکم من الغافلین او مکیږه ته د ناخب غافلانو نه د بې فکرو نه ان الذین عند ربک هغه خلق چې ستا د رب سره دي لا یستکبرون عن عبادته یغید الله د عبادت نه تکبر نه کوي و یسبحونه و دوی د الله پاکی بیانې و له یسجدون او الله ته دوی سجدی کوي د تفریح ټیم پتیر شوی دی کنه وایو صحیح ده و چې تفریح کو دولس کی بسم الله الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک نفس یعنی پخلا او پزړه دوړو باندې چې وایم دیتم نفس وای او یوازې چې پزړه وای دیتم نفس وای یوازې چې پخلو وی او پزړه نه دیت نفس نه وای بر زبان تسبیح در دل گاو خر ان چونین تسبیح کای دارت اثر دون الجهری یعنی پزورا خود ډیر چیغی نه ځکه چې دا د مخاطب سره لګه بی ادبی ده دا چا ادب چې څوک کوي نو داغه په مخ کې تیز نشي غږېدلې. الله پاک فرمایي په دې کې دا تظهر کې صلات او ولات او خاصه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر او د حضرت عمر